NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politie in Stockholm heeft een man en twee medestanders toestemming gegeven om in het openbaar een Bijbel en een Joodse Torahrol te verbranden. Dat moet gebeuren bij de ambassade van Israël. De man wil dat doen uit protest tegen de Koranverbranding vorige maand bij een moskee door een christelijke migrant uit Irak. Israël heeft de regering van Zweden gevraagd om in te grijpen. De Amsterdamse politie vermoedt dat de geaardheid van Boris Itzkovic Escobar, beter bekend als drag queen Envy Peru, meespeelde bij de mishandeling van afgelopen dinsdag. De politie roept getuigen op zich te melden. De 34-jarige Escobar, te zien in tv-programma's als Drag Race Roland en Make Up Your Mind, zat in de bus richting Centraal Station toen ze door vier jongens die tegenover haar zaten werd uitgescholden en beledigd. Bij accountantskantoor KPMG hebben in Nederland meer dan 100 medewerkers gefraudeerd bij de verplichte examens en trainingen. Zo werden de antwoorden van toetsen onderling uitgewisseld. Een onbekend aantal mensen wordt daarom ontslagen en twee topmannen die stappen op. En Rusland heeft de LHEB bij TGI-rechten verder ingeperkt. De Duma heeft een wet aangenomen die geslachtsveranderende operaties verbiedt. Ook worden transseksualiteit en travestie voortaan samen met pedofilie als ziekte aangemerkt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met nieuws en sport. We blikken natuurlijk terug op de Tour de France, noemen we vanavond met Michael Bogaert. Maar eerst die politieke aardverschuiving van afgelopen week. Rutte, Hoekstra, Kaag, Schouten, ze vertrekken allemaal uit de politiek. Terwijl Dylan Jezilgus en Rob Jetten het torentje wel zien zitten. We bespreken een toch wel historisch politieke nieuwsweek in ons nieuwsforum. Vanavond met AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma, Elodie Verwijs, chef politiek bij Jinek en Renze, en Sebastian Valkenberg, filosoof en columnist voor het FD. Ja, welkom allemaal. Iedereen zit nog een beetje uit te hijgen van deze week misschien wel. Elodie, om bij jou te beginnen. Ik heb jou door heel veel tv-beeld zien rennen deze week. Hoeveel heb jij geslapen de afgelopen week? Ik durf het niet te zeggen, maar het was wel zo dat ik net zeg maar mijn fiets en mijn auto kwijt was op weg hier naartoe. Dus dat was een beetje, dat schetst wel zeg maar hoe ik me voelde. Maar we gaan deze uitzending, misschien 5 uur per nacht denk ik. Maar hoe, ja, goed. Hoe ben je hier gekomen uiteindelijk? Wel met de auto. Oké, het is wel uiteindelijk terug. Ja, hoor. Teruggevonden. Ja. Rennie, waar was jij toen het kabinet viel? Ja, een beetje pijnlijk moment. Ik was op Wimbledon. En dan, wat gebeurt er dan als hoofdredacteur van het AD? Nou ja, kijk, eigenlijk gebeurt er natuurlijk verder helemaal niks. Want je denkt als hoofdredacteur, wauw, alle hens aan dek, nu moet ik aan de slag. Maar weet je, er zijn heel veel anderen die vooral aan de slag moeten. Dus ik heb nog even mijn laptop opengeklapt. Ik heb even gekeken, gaat het allemaal goed? Nou, ging allemaal supergoed. En kijk, het was denk ik vorige week vrijdagavond uiteindelijk misschien nog wel een soort van onverwacht. Maar het was ook wel een beetje accident waiting to happen. Hè, dat we dachten van, hey, die onderhandeling, het loopt niet lekker. Dus er was natuurlijk al wel veel in de stijgers gezet. Dus toen was het gewoon even volle bak knallen. En dan is het eigenlijk misschien wel fijn dat die hoofdredacteur een beetje op afstand zit en er niet tussendoor fietst. Ja. Is dat je eigen analyse of hoor je dat ook terug vanuit de redactie? Nou, dat is prima ik geloof niet dat ze me gemist hebben. Nou, dat is op zich mooi nieuws in ieder geval voor de redactie. Als iedereen maar op de goede positie staat, dan heb je je werk als hoofdredacteur goed gedaan. Maar hoe vaak zijn jullie van voorpagina veranderd deze week? Want dus is zoveel gebeurd. Ja, maar goed, weet je, vorige week zijn we echt, vorige week vrijdag, dus voor de krant van zaterdag, echt van voorpagina veranderd. Maar de rest. Deed het allemaal mooi op tijd. Ja, Rutte deed het al vroeg natuurlijk. Ja. Ja, dat was heel netjes, 9:15. Precies. Nog genoeg dus, tijd. En op zich, de val van het kabinet was ook nog voor ons precies op tijd. Wij konden alles nog omgooien. Ja. Sebastian, hoe kijk jij naar de afgelopen week? Blij, verontrust, verrast? Wat gefascineerd. Gefascineerd. Ja, gefascineerd. En ik moest ook denken. Ik was vorige week vrijdag thuis. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen dat de val van het kabinet is inmiddels ook alweer bedekt onder heel veel nieuwe nieuwsfeiten en feitjes. Dat nog maar een week geleden is. Dus ja, eigenlijk. Dat voelt al als iets wat heel lang geleden heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Terwijl het nog maar een week is inderdaad. Maar toen kwam Rutte. En eigenlijk Hoekstra zelfs nog tussendoor. Ik wou net zeggen, dus daar scoopte dan de Telegraaf mee. Maar dat werd helemaal bedolven door het nieuws van Rutte. Die stopte ook mee. Vandaag Carola Schouten. Er is zoveel gebeurd. Een kermis. We hebben het geprobeerd samen te vatten in ietsjes minder dan 3,5 uur. Wat Rutte in de afgelopen dagen heeft gedaan, vind ik echt schandalig. Ben je dit ambt onwaardig? Oppositiepartijen willen hem het liefst per direct het torentje uitsturen, maar dan verrast Rutte iedereen buiten de Kamer en daarbinnen. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. Uw keuzes waren niet de onze, maar u bracht ze met overtuiging en dat verdient ontzettend veel respect. En Rutte is niet de enige die vertrekt. Ook Hoekstra en Heerma van het CDA doen dat. Een vertrek bonanza bijna vandaag van vooraanstaande politici. Ineens is het bal in Den Haag. Is Klaas Dijkhoff beschikbaar voor het lijsttrekkerschap? Nee, deze droom is bedrogen. VVD-fractieleider Sophie Hermans wil geen lijsttrekker worden. Dylan Jezielgus wil Mark Rutte opvolgen als leider van de VVD. Bent u klaar om premier te worden? Ook D66-leider Sigrid Kaag vertrekt uit Den Haag. Ze noemt in de verklaring haat, intimidatie en bedreiging en het effect daarvan op haar gezin de reden om te stoppen. Dat was echt een worsteling voor mij. Verantwoordelijkheid, leiderschap doorzetten versus wat het ook vraagt van je gezin. Ook minister Schouten verlaat de politiek. Rob Jetten wil Sigrid Kaag opvolgen als lijsttrekker van D66. Alles ligt open met het torentje vakant, dus D66 gaat voor de winst. U wilt premier worden? Je doet mee om te winnen. Zo'n dramatische muziek, hè? Ja. Dramatische week ook. Nou, laten we beginnen bij het begin. Bij de belangrijkste man, Mark Rutte, die op maandagochtend bekend maakte dat hij stopte. Elodie, jij zat daar op de tribune. Nou ja, ik zat thuis en ik schreeuwde echt iets van, what? Ja, hetzelfde. Heb je ook geschreeuwd? Ik heb niet geschreeuwd, maar ik heb wel geschreeuwd. Zeg maar, we hebben een groepsapp natuurlijk op ons werk. Ja. Dus ik dacht, ja, ik loop een paar seconden voor. Dus ik heb meteen wat in de groepsapp, zeg maar, geschreeuwd. En toen dacht ik, ja, shoot, ik moet naar beneden. En ik heb altijd hakken aan. Dus ik ben echt super hard ben ik gaan rennen. Inderdaad, vanaf de tweede verdieping naar de eerste verdieping, naar de patatbalie, zo noemen we dat dan in Den Haag. En om daar Rutte maar te gaan checken. En vanaf dat moment is, ja, zo'n hele dag plant je in een gekke stroomversnelling. Maar je voelt wel meteen op dat moment, het is zo bizar historisch. En ik ben er gewoon bij. Je ziet gewoon Rutte dat zeggen. En ik dacht nog, hij vertelde op een gegeven moment, ik heb nog even een persoonlijke nood of zo. Dacht ik, nu opletten, dat zal weer Rutteaans, zal dat wel iets grappig zijn. Maar toen kwam er dus echt dit. Ja, ik had het niet aanzien komen die dag. Sebastian, was jij verrast? Ja en nee. Natuurlijk wel. Volgens mij was het zo. Mijn zoon kwam naar beneden en het stond op nu.nl. Rutte stopt ermee. En ik doorklikte op nu.nl, maar er zat niks achter. Dus ik dacht ook eerst even, is dat dan fake news misschien? Desinformatie. Mm-hmm. Want de grote kranten hadden het op dat moment nog niet. Dus ik dacht, vernieuwen. En ja, toen was het er echt. Dus ja, natuurlijk is dat verrassend. Ik bedoel, 13 jaar Rutte, dat is natuurlijk, ja, hij is decor, hij is behang geworden ook voor de samenleving. Dus dat hij weggaat is natuurlijk groot nieuws. Tegelijkertijd, ja, de sleetheid zat er wel op. De houdbaarheidsdatum was wel voorbij. Dus in dat opzicht is het ook weer niet heel verrassend, denk ik. René, had jij het idee dat Rutte zelf vond dat zijn houdbaarheidsdatum ook voorbij was? Ik denk dat hij die afweging inderdaad heeft gemaakt. En je weet natuurlijk, als je ruim 13 jaar als minister-president zit, dat je op enig moment dat besluit moet nemen. En ik denk eerlijk gezegd dat dit een heel goed moment was. Hoewel ik ook het met Elodie aan. Ik had het ook voor die maandag niet zien aankomen. Maar ik had niet gedacht dat hij nog een keer de lijst zou gaan trekken voor de VVD voor deze verkiezingen. Maar dat die mededeling maandag meteen in dat debat kwam. Nou ja, en ik hoorde ook van onze parlementaire verslaggevers van het hele weekend hadden al die partijleiders en zeker de oppositie, maar deels ook wel van de coalitie zich gewapend en zich tegen die wilde vol de strijd aan met Rutte. Ja, en ineens worden al hun wapens konden ze neergooien. Ja, want toch wel typisch Rutte weer. Hè? Altijd net een stapje slimmer dan de rest. Maar denk je dat hij dat overleeft, die maandag, Elodie, als hij niet zijn afscheid had aangekondigd? Ja, het is natuurlijk altijd een wat-als situatie. Maar ik denk eerlijk gezegd van wel. Want als je als coalitie ineens zou, kijk, ze hebben eigenlijk die kabinetsval hoe vervelend die woensdag en donderdag ook waren. Mm-hmm. Dat hebben ze vrijdag wel knap gedaan met z'n allen. Ze waren best harmonieus. Heel. En als je, waarom zou je dan harmonieus zijn en dan maandag ineens Rutte wegsturen? En nou het land zonder regering. Kaag heeft hem gebeld om te zeggen dat mensen uit D66 misschien wel de record zouden breken. Ja, maar ik hoorde wel op de achtergrond dat telefoontje misschien iets anders ging. Namelijk dat ze hem wel heeft gebeld. En dat ze niet per se voor haar fractie in kon staan. Dat als zij het debat zou verkloten in die zin, dat ze dan allemaal mee zouden stemmen. Maar je kunt je voorstellen dat was wel in een langer gesprek. En het was niet alleen deze boodschap. Ja, ze hebben ook gewoon even gebeld. Dus natuurlijk, het zou spannend zijn geworden. En we hadden allemaal verwacht dat het een lang debat zou zijn. Maar ik kan me ook voorstellen, de SGP en JA21 bijvoorbeeld, dat hij het wel had overleefd. Ja. Nou, Rutte zat niet echt de sombere deze week over dat hij afscheid heeft genomen als minister-president. Dit grapte hij vandaag over de vacature voor de minister van Onderwijs na het vertrek van Dennis Wiersma. Belangrijke portefeuilles, die gaan we vervullen. En ik denk dat we in loop van volgende week met een naam gaan komen. Meneer Rutte? Overigens ga ik er wel eens één ding over klappen. Dat is zeer waarschijnlijk een vrouw. En dat zou voor het eerst in de geschiedenis in het Nederlandse kabinet betekenen dat 11 van de 20 ministers vrouw zijn. En mag ik er met trots aan toevoegen, 6 van de 8 VVD-ministers. Maar we blijven zoeken bij gelijkgeschiktheid naar mannen. Ja, dat was niet zijn enige grapje, deze persconferentie. Is er nou een last van zijn schouders afgevallen? Of is dit ook een beetje arrogant? Hoe luisteren jullie hiernaar? Nou, ik denk dat je dit wel vaker ziet als iemand een besluit heeft genomen, dat dan er ook weer ruimte is voor ontspanning. En dat je je dan eigenlijk vrijer kan bewegen en ook vrijer kan praten. En dat de ware aard weer een beetje boven komt. Eigenlijk zoals we Rutte ook vanuit zijn beginjaren kenden, was echt de verademing naar de wat stijve, houterige balkenende. Toen was het heerlijk om Rutte te zien, die zich zo makkelijk ook voor de camera bewoog. Dus, waarom is dat dan tegen hem gekeerd? Want dat werd hem de afgelopen jaren ook wel vaak verweten, dat hij... Ja, ik denk dat dat uiteindelijk bij ieder mens zo is. Hè? Dat je sterke punt wordt uiteindelijk ligt heel dicht aan tegen je zwakke punt. En dat is Rutte ook overkomen. Maar goed, weet je wel, pas na 13 jaar dat het echt problematisch wordt. Dus ik denk dat het toch een hele verdienste is over hoe hij dit de afgelopen decennium heeft gedaan. Ja. Hoe zouden jullie de erfenis van Rutte omschrijven? Kunnen we die al ergens een beetje vaststellen? Poeh, echt de erfenis. Nou, de filosoof. Ja. Terwijl het tijdperk nog niet eens voorbij is, hè? Het kan nog wel een paar jaar duren, zei hij zelf vandaag. Ja, dat zei hij zelf inderdaad. Ja. Nou ja, ik moet toch wel denken aan de titel van het boek van Wim Voermans, hè, de Leidse hoogleraar. Mm-hmm. En die heeft een boek geschreven, Het land moet wel bestuurbaar blijven. Ja. En het is een quote van Rutte geweest ook. En ik denk dat dat wel misschien de erfenis gaat zijn van Rutte. In de zin dat hij toch een soort basis, een soort basale stabiliteit toch wel het land heeft gegeven in toch roerige tijden. Corona, MH17. We kwamen uit de kredietcrisis. Als we kijken naar de landen om ons heen, ging het er toch een stuk roeriger aan toe. Mm-hmm. En dan ook in een tijd van politieke versplintering. Want het was natuurlijk niet makkelijk om steeds maar kabinetten te vinden, steun te zoeken bij de oppositie. En het is hem wel gelukt. Dus ik zou zeggen, het zit hem meer in zijn politieke stijl dan zijn ideeën. Dat is hem ook vaak verweten. Mm-hmm. Wat zijn die ideeën dan? Ja. Wat is zijn visie dan? Ik ben daar minder cynisch, minder sceptisch over. Ik weet ook niet precies hoeveel ruimte je hebt, hoeveel bandbreedte je hebt in de Nederlandse politiek om inderdaad grootse vergezichten te hebben. Mm-hmm. Wim Kok had ze ook niet. Jan-Peter Balkenende misschien dan normen en waarden. Maar dat is ook niet echt in politiek beleid vertaald. Dus ik denk inderdaad die stabiliteit. Het land moet wel bestuurbaar blijven. Hij heeft op de winkel gepast. Nou, ik denk wel meer dan dat. Ja, erfenis zou dat zijn. Nou, ik denk niet alleen op de winkel passen. Door zijn politieke flexibiliteit heeft hij echt partijen bij elkaar gebracht. En verschillende standpunten. En daarmee denk ik ook gewoon de Nederlandse bevolking. In een bizarre tijd. En niet alleen maar in een tijd van versplintering, maar ook in een tijd van alleen maar minderheidskabinetten. In ieder geval in de Eerste Kamer. Hij heeft altijd een meerderheid moeten zoeken voor zijn eigen beleid. En dat is prestatie. Dat is echt heel knap. Ja. En dat is denk ik juist omdat hij geen visie had of heeft. Ik denk dat hij heel veel visie heeft hoor. Maar in ieder geval omdat hij zo oplossingsgericht is. En omdat hij toch iedereen is ook een beetje dol op hem. Ja, heel pragmatisch, maar het verwijt is dan ook vaak dat hij Nederland lijkt als BV Nederland, te veel als een bedrijf. Ja, dat is dan nu een verwijt en ik kan me zo voorstellen dat we over 4 jaar kijken en dat we dan denken, poeh, dat was eigenlijk best wel handig dat hij dat op die manier heeft gedaan. En het heeft ook heel veel nadelen, want daardoor zijn ook dingen niet goed genoeg opgelost. Want ja, de menselijke mate was er ook niet altijd. Ja, ik denk dat hij vooral problemen misschien niet altijd heeft opgelost, maar van zich af heeft geschoven. En dat is dan wel een nadeel natuurlijk van zijn manier van werken. Hij heeft gewoon altijd ervoor gezorgd dat de club bij elkaar werd gebracht. In plaats van dat hij echt de problemen altijd heeft opgelost. Zijn tactiek was altijd dat hij, hier was een probleem en dan zette hij hier een tussenpersoon, een minister, en dan was hij hier. En dan sneuvelde eigenlijk altijd de minister en daarmee was het probleem opgelost. Maar dat is natuurlijk niet zo. En daarom zitten we nu misschien wel met 13 jaar Rutte, ook een beetje met de pijnhopen van Rutte, omdat we nu, hij kon zijn eigen problemen niet meer oplossen. En dus dat is denk ik ook een erfenis van Rutte. Hij krijgt een opvolger. Als premier weten we dat nog niet. Als lijsttrekker van de VVD, misschien al een klein beetje. Er zijn meerdere kandidaten, maar Dilan Yeşilgöz lijkt de voornaamste kandidaat te zijn. Is dat denk je een goede, slimme keuze namens om haar voor de VVD-lijsttrekker te maken, Renny? Nou, het is in ieder geval iemand met een heel duidelijk VVD-profiel. Mm-hmm. Ik denk, wat ook steeds gezegd wordt, hè, wat rechtser dan Rutte. En ik denk dat dat in verkiezingstijd heel belangrijk is voor een partij om de grootste te kunnen worden, in ieder geval op rechts wat te winnen. Ik denk wel dat voor de linkerkant van de VVD kiezen ze misschien nog wel wat ingewikkeld is. Mm-hmm. Dat geldt eigenlijk altijd in verkiezingstijd. Van over hoe harder en je opstelt, hoe moeilijker het daarna wordt. Dus daar ben ik ook wel vooral nieuwsgierig naar. Ja, want het is ook een soort trendbreuk. Rutte zorgt altijd het midden op. En dan komt er misschien wel een wat rechtsere kandidaat. In de campagne zocht Rutte natuurlijk nooit het midden op. Pleur op. Heeft allemaal best wel geen geld. Nou, de laatste campagne wel, toch? Toen ging het heel erg om bestuurbaarheid. Ja, omdat hij toen niks anders meer had. Hij had geen eigen ideeën meer. Dus wat de VVD denk ik nu knap doet, is dat ze iemand hebben neergezet met inderdaad een rechtser profiel, waardoor je ook weer iets meer terugkomt naar je basis. Ik denk dat we op rechts de winst zien. Ja, exact. Ja. Want dit is dus niet alleen maar strategisch van, dan gaan we nu naar rechts hangen en dan straks moeten we formeren en dan komen we alweer ergens in het midden uit. Dat is wat nu eigenlijk niet kan, zou ik zeggen. Het zou wel heel raar zijn na deze verkiezingen als we dan VVD wordt misschien, waarschijnlijk, wie weet, weer de grootste. Misschien het CDA. Wellicht dan D66 toch weer. Dan zoeken we er een vierde bij. Kom je weer in zo'n soort kabinet. Dus ik kan me voorstellen dat ze de profielen echt flink aan gaan zetten. Je slaat wel de BBB over. Ja. Wat bij de laatste verkiezingen de grootste partij in heel Nederland is geworden. Bij alle provincies. Nee, maar juist daarom denk ik dat dus de VVD zal het over rechts willen gaan proberen. Ja. Dus die zullen niet alleen vanuit een soort idee van het is nu verkiezingstijd, dus laten we het wat steviger aanzetten. En dan daarna doen we wel weer water bij de wijn. Ik denk dat ze nu echt erop aankoersen dat ze niet die water bij de wijn willen doen, omdat ze het misschien wel gewoon een keer over rechts willen proberen. Ja, en daarbij denk ik ook dat de vanzelfsprekendheid dat de VVD weer de grootste wordt, die is er ook echt niet meer. Nee. Dus heel veel mensen hebben ook een stem aan Rutte gegeven, omdat het Rutte was, omdat hij dus zo stabiel was. En Dilan Yeşilgöz, dat is toch iemand die zich nog moet bewijzen. Kan nog van alles gebeuren. Stel je voor dat Timmermans terugkomt. Ja, dan heb je 3 partijen op rechts die elkaar allemaal de tent uitvechten. Misschien komt Omtzigt daar zelfs nog bij. En op links heb je eigenlijk als Timmermans geen concurrentie. Dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat Timmermans de grootste wordt. Succes met je overrechts gaan. En als we het nog heel even hebben over Yeşilgöz, want zij maakt een bliksemcarrière, kunnen we wel zeggen. 6 jaar geleden pas werd het Amsterdamse gemeenteraadslid Kamerlid. En in 2021 demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Een jaar later minister van Veiligheid en Justitie. Is dat genoeg ervaring om misschien wel het torentje te betreden? Rutte was alleen maar de staatssecretaris van Sociale Zaken. Ja, je kunt en 4 jaar fractievoorzitter, toch? Ja, maar Dilan heeft natuurlijk ook wel een politiek profiel. Je weet het nooit. Is ze allround genoeg? Want ik hoor het in heel veel podcasts, voorzitter. Het gaat over Dilan Yeşilgöz, heel vaak over Dilan. Jij hebt het ook over Dilan. Waarom is dat zo? Ja, grappig. Ik heb daarover nagedacht. Viel mij ook op. Kaag noemen we bij Kaag. Bij jezelf. Ja. Dilan. Wopke noemen we Wopke. Rutte noemen we Rutte. Volgens mij kiezen we, dat denk ik, ik heb erover nagedacht deze week, gewoon voor wat het lekkerste bekt. Oké, zit er niet een soort VVD-spin achter van... als je het over Dylan hebt, dan klinkt het wat, wat aanraakbaarder... dan mevrouw Jezielges? Nee, want we hebben het ook niet... bijvoorbeeld, kijk, Rob Jette is bijvoorbeeld ook aanraakbaarder... misschien dan een Kaag. Maar we hebben het daar niet over Rob, maar over Jette. Oké. Jezielges trad natuurlijk aan in het kabinet. Toen was Geert Wilders, nou ja, zacht gezegd niet zo enthousiast. Het kwam vanwege de dubbele nationaliteit van Jezielges. We luisteren naar een debat van Wilders met Jan Paternotte van D66. Voorzitter, nog voor het aantreden van dit kabinet heeft de heer Wilders over de nieuwe minister van Justitie gezegd dat omdat ze van Turkse afkomst is, hij zich zorgen maakt dat ze zijn beveiliging zou willen opheffen, omdat ze hem waarschijnlijk liever onder het gas ziet verdwijnen. Een compleet onzinnige, idiote suggestie. Turkse afkomst is een feit. De minister is van Turkse afkomst. Hebben ze minister van Justitie gemaakt, dus me dunkt dat ik volstrekt gelijk had met die twee. En als mevrouw Jezielges haar Turkse nationaliteit had ingeleverd, had ik daar ook geen probleem mee gehad. Waarom heeft ze dat niet gedaan? In hemelsnaam, volgens mij kunnen Turken hun dubbele nationaliteit inleveren. Dat had ze moeten doen. Ik heb een probleem, niet met haar afkomst, maar met dat dubbele nationaliteit. En dat ze die niet heeft ingeleverd, dat is, ja, ik vind dat schandalig. Ja, dus Wilders over Jezielges. Later is dit trouwens wel bijgelegd in een gesprek. Maar verwacht je, Renny, dat dit ook de toon in de campagne gaat worden over de achtergrond van Jezielges? Ik heb eigenlijk het gevoel dat die angel er wel een beetje uit is. Misschien ook door dit debat wat we nu hoorden. Mm. Dus, en ik heb het ook nu, deze week, eigenlijk weinig teruggehoord over dat dat nog een issue is. Dus ik heb het gevoel dat we die fase eigenlijk een beetje voorbij zijn. Ja, niet vanuit Den Haag, wel heel veel op reacties op social media wordt er aan gerefereerd. Ergens zie je hem wel weer terug, die achtergrond in een soort variant. Dus ik kan me voorstellen dat Rutte dit nummer misschien weer gaat maken. Wilders. Wilders, ja. Wat zei ik? Rutte. Excuses, ja, Wilders inderdaad. Nee, nee, maar wat je wel ziet, is inderdaad een soort in de columns, de reacties op Twitter inderdaad, van Dylan Jezielges, als die gaat dan een stevig rechtsgeluid laten horen. Streng migratiebeleid. Ja. En dat gezien haar afkomst, haar Turkse komaf. Alsof je inderdaad vanwege die achtergrond eigenlijk geen streng asielbeleid zou kunnen voeren. Dus dan wordt het toch ergens weer verdisconteerd. Mm-hmm. Dat ze rekenschap moet afleggen van waar ze vandaan komt, welke nationaliteit heeft. Terwijl ik zou alleen zeggen, dan vanaf de andere politieke flank. Ja, dus hij popt op de een of andere manier toch altijd weer op. Ja, denk je, want Sofie Hermans, die zei vorige week vrijdag, geloof ik, al meteen van, ja, we gaan niet samenwerken met Geert Wilders in een nieuw kabinet. Zou dat kunnen veranderen, dat VVD-standpunt, onder de leiding van Dylan Jezielges? Ja, alles kan. Hè. De campagne ligt in die zin open. Maar ik kan me nog even over het vorige punt snel. Ik kan me zo voorstellen dat dit ook een voorbode is voor wat er wel komen gaat op ook heel veel andere onderwerpen. Zij wil premier worden. Dat betekent dat de schijnwerpers op jou gericht staan. Ja, en dus ga je heel harde klappen krijgen van alle kanten. En over Wilders. Ik kan me voorstellen, ja, Wilders die heeft zich natuurlijk helemaal hergepositioneerd. Mm-hmm. Omdat hij zegt, ik wil ineens samenwerken met de VVD. Hij ziet kansen. Dat komt ook, denk ik, omdat BBB in het spel is. Dat is namelijk echt een anti-establishment partij die de vorige verkiezingen gewonnen heeft. Ja, dus wat is Wilders zijn campagnepunt? Ja, dus die heeft nu heel slim, ik ga samenwerken met jullie. Dus ja, ik ben benieuwd wat Dylan zegt. Dylan, wederom. Ja hoor, we hebben het nog steeds over Jezielges. Als we het hebben over haar achtergrond, maar dan op haar politieke achtergrond. Zij was ook ooit lid van de SP. Gaat dat nog een probleempje worden? Nee, volgens mij niet. Nee, weet je, er zijn volgens mij voldoende politieke carrières die gaandeweg zijn opgeschoven. Denk ook maar aan Ayaan Hirsi Ali, die ook op links is begonnen. PvdA, Jari Bekman Stichting, VVD. Volgens mij is Churchill zelfs letterlijk overgelopen. 2-3 keer, toch? Ja, daarom dus. En dat is ook niet echt bepaald een kleintje, zal ik maar zeggen. Dat heeft zijn carrière ook niet geschaad. Dus Ik til daar niet heel zwaar aan. Ik kan me ook niet voorstellen dat een soort mijn gaat zijn waarop ze kan gaan stappen. Nee. Elodie, heb jij het idee dat zij als minister van Veiligheid en Justitie een beetje warm gelopen al heeft voor dat premierschap? Is ze getest? Heeft ze zich bewezen? Nou, eigenlijk misschien nog niet genoeg getest. Ik denk dat zij nog niet voor hele hete politieke vuur heeft gestaan. Ze heeft natuurlijk wel met de georganiseerde misdaad heeft ze moeten kampen. En dat is vreselijk. En vergeet niet dat dat ook voor haar persoonlijk echt enorm veel effect heeft. Dus dat zou ik nooit tekort doen. Maar ik bedoel meer in debatten. Ze heeft natuurlijk één aanvaarding gehad met Wilders. Maar ja, wat heeft ze nou verder gehad waarin ze echt politieke tegenwind had? Ook van de oppositie. Ja, nog niet heel veel. Ja, met Wilders hoefde ze zichzelf niet te verdedigen, want nee, ze zat dat achterin van K. Ja, dus ik kan me heel goed voorstellen. Daar moeten we nog wel gaan zien hoe ze het echt gaat doen. Heeft de VVD lang voorgesorteerd op Jezielgus als kandidaat? Is daar een soort traject aan vooraf gegaan? Ja, ik hoorde laatst dat er eigenlijk twee bewindspersonen maar in de schijnwerpers mochten staan van de VVD. Okay. Dat waren Dennis Wiersma. Dat is gelukt. Nou ja, maar op een net verkeerde manier. Ja. En Dylan Jezielgus. En zij werden allebei klaargestoomd om te kijken, nou, wie is de echte kroonprins of kroonprinses? Nou, Wiersma is gesneuveld, Dylan bleef over, Jezielgus. En zo geschiedde. Dus maar zo lang is dat dan toch ook niet? Want je had eerst toch, ja, wordt het Schippers, wordt het Hermans? Ik bedoel, er zijn wel een aantal namen. Binnen de VVD was dit al echt wel lang bekend. Dus ze hebben elke keer hebben ze iemand klaargezet voor mocht de premier onder een tram komen. Dus het is niet zo dat... Designated Survivor. Ja, eigenlijk wel. En ik denk dat dat ook heel slim is. Dus daarom konden ze nu ook heel snel alles in de steiger zetten. En wisten ze, oké, we gaan het zo aanpakken. Er lag eigenlijk al een draaibroek klaar. Ja. Is het nog überhaupt discussie of zij het wordt? Of is het gewoon... Wel. André Bosman heeft zich gemeld. Ja. Ik geloof dat nu andere kandidaten zich kunnen melden. Er is alleen één klein probleempje. Je moet je namelijk ook dan vertegenwoordigd zien door een bepaalde provincie. Een kiesdistrict, zo heet dat daar. En alle kiesdistricten hebben zich nu achter Dylan Jezielgus geschaard. Dus succes, communistische partij. Zelfs van eigen Zeeland wil André Bosman nog niet steunen. Nee. We gaan die campagne in. Waar verheug jij je op? Op Renny? Ja, waar verheug ik me op? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk een hele gekke week achter de rug. Omdat ik nog nooit heb meegemaakt dat er in één week tijd, zeg maar, zoveel politici hun vertrek aankondigden en ook weer nieuwe gegadigden zich aandienden. Maar ik denk, dat is een heel leuk politiek gezelschapsspel. Maar volgens mij moeten we heel snel naar de kiezer. Ja. En dus het land in. En dat gaan jullie ook doen bij het AD? Absoluut. Nou ja, we gaan het na 9 uur natuurlijk hebben over al die andere vertrekkers. Maar ook wie komt er weer bij misschien. Wie zien jullie als politieke talenten? Wie moeten we er nu naar voren gaan stappen? Daar gaan we het na het nieuws van 9 uur over hebben. Ja, over CDA, BBW, ons misschien moet ook over de inhoud hebben. Want we hebben natuurlijk heel veel poppetjes die vertrekken en die aankomen. En dan duiken we ook nog eventjes de NAVO-top in. Dat na 9 uur. Graag tot zo. NPO Radio 1. Stol, Oekraïne. Wat hebben we de Russen aangedaan? Zijn wij Oekraïners zo slecht? De podcast Stad in Oorlog werd bekroond met een zilveren reismicrofoon. Bommen slaan kraters in mijn straten. Mensen vluchten of gaan naar het front. Ik ben Kharkiv. Stad in Oorlog. In Bureau Buitenland Special spreekt Chris Keijne met de makers Edwin Koopman en Michiel Driebergen. Ik zie inderdaad wat verderop een flat waar het helemaal zwart geblakerd is. De VPRO met Bureau Buitenland Special Stad in Oorlog. Morgenavond om 7 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Beleef de zomer in full color met Liefde voor Kleur. Een unieke kunstcollectie met een hoofdrol voor licht en kleur. Met Gestel, Sluiters, De Smet en anderen. Nu in Museum Singer Laren. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Plan je bezoek aan Liefde voor Kleur op singerlaren.nl. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Bezoek de expositie Bach, Kort en de Wit, leermeesters van de ploeg. Nu te zien bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Ga naar verhildersum.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Het is zomer in de Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin, het café met terras en ontdek de jonge kunstenaar Rafaela Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Verwarring over de verlenging van de graandeal tussen Rusland en Oekraïne. Met overeenkomst kan Oekraïns graan worden verscheept over de Zwarte Zee zonder door Rusland te worden tegengehouden. De graandeal verloopt op 17 juli, maar er zijn nog geen onderhandelingen geweest. De Turkse president Erdogan zei vandaag dat de Russische president Poetin het met hem eens is dat de overeenkomst verlengd moet worden. Maar een paar uur later ontkende het Kremlin dat Poetin er met Erdogan over had gesproken. De Zweedse politie heeft 3 mensen toestemming gegeven om in Stockholm een Bijbel en een Joodse Torahrol te verbranden. Dat moet morgen om 1 uur gebeuren bij de Israëlische ambassade en is bedoeld als protest tegen de verbranding van een Koran vorige maand bij een moskee. Israël heeft de Zweedse regering gevraagd om in te grijpen, maar die heeft nog niet gereageerd. De Amsterdamse politie vermoedt dat de geaardheid van Boris Iskovic Escobar, bekend als Drag Queen Envy Peru, meespeelde bij de mishandeling afgelopen dinsdag in de bus. De 34-jarige Escobar, bekend van tv-programma's als Drag Race Roland en Make Up Your Mind, werd door 4 jongens die tegenover hem zaten uitgescholden en beledigd. Hij was niet in drag, meldt NH Nieuws. Hij werd fysiek mishandeld en bedreigd met een metalen voorwerp. Later werd hij door de jongens achtervolgd en tegen de grond gewerkt. Ze vertrokken en zijn niet gevonden. De politie vraagt getuigen zich te melden. Nederlandse acteurs hebben te maken met dezelfde problemen als in Hollywood. Daar staken acteurs, omdat ze het niet eens kunnen worden met de grote studio's, over de verdeling van inkomsten van streamingsdiensten. Nederlandse acteurs zeggen ook dat ze niet extra betaald krijgen als een serie of film waarin ze spelen op Netflix of Videoland komt. Het weer vanuit het zuiden klaart het op. Vannacht is er kans op regen en het is niet kouder dan een graad of 17. Morgen opnieuw grijs, maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het European Union Youth Orchestra speelt Also sprach Zarathustra van Richard Strauss en Julia Fischer soleert in Beethovens Vioolconcert op 2 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Omdat 1 bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam vaart. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 5,7 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. maar kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, 9:05, tweede half uur van Langs de Lijn en Omstreken met natuurlijk nieuws en sport. Jurrien Timber verhaalt Ajax voor Arsenal en ook de dagen van Dusan Tadic bij Ajax lijken geteld. En ook het transfernieuws uit die andere arena, die in Den Haag, want Rob Jette die zette vandaag een stap naar voren. Hij wilde de aanvoerder van D66 worden. En wie zet die stap bij GroenLinks en Partij van de Arbeid? Dat bespreken we in het nieuwsforum. Vanavond met AD-hoofdredacteur Renny Rijpma, Elodie Verwijs, chef politiek bij de RTL-talkshow Jinek en Renze en Sebastian Val. Valkenberg, filosoof en columnist voor het Financieel Dagblad. Voor het CDA komen nieuwe verkiezingen op een moeilijk moment. De partij staat er in de peilingen niet best voor. En er zijn kapers op de kust. BBB natuurlijk, maar ook de naam van Pieter Omtzigt zorgt voor veel christendemocraten voor hoofdpijn. Wat gaat er gebeuren als hij meedoet met zijn eigen partij? En om die clusterhoofdpijn compleet te maken, Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge, Pieter Heerma, Mona Keizer en Hanke Bruinslot, allemaal zijn ze niet beschikbaar om de partij te gaan leiden. Elodie, is er daar paniek? Nee, er is geen paniek. Sterker nog, ik denk dat ze de boel aan het schoonvegen zijn. Omdat ze zelf ook nu misschien wel een keertje snappen dat het niet meer helemaal zo werkt. Kijk, zij komen eigenlijk vanuit de verzuiling nog vanuit. Het was echt een soort van vanzelfsprekendheid dat mensen op hen stemden. En die tijd is voorbij. En dat weten ze al heel lang. Maar op de een of andere manier hebben ze het de afgelopen jaren niet weten toe te passen dat je echt moet vechten voor elke stem. En dat je dus ook dingen moet veranderen in je partij. En het lijkt erop dat ze dat nu wel aan het doen zijn. En dat vind ik op zich, ik weet niet of dat te laat is, maar op zich vind ik dat wel leuk om te zien. Maar welke veranderingen zie je dan? Nou, bijvoorbeeld dus dat al die mensen niet beschikbaar zijn voor lijsttrekkerschap. Wat je ziet, de afgelopen jaren zag je eigenlijk altijd dat er een bestuurder op zo'n plek werd gezet. En nu kijken ze meer naar de Kamerleden, dus meer naar, nou ja, ook naar populariteit. Een beetje. Denk je dat er dan vanuit de partijtop tegen al deze mensen is gezegd, doe maar niet meer? Nou, we zijn ik denk dat ze ik denk dat ze de afgelopen tijd met elkaar heel veel hebben gesproken. En dat je met elkaar dan ook zegt van joh, het is tijd wel voor een nieuwe generatie. Dat zeggen ze overal ook. En ja, dan moet je niet kijken naar een Hugo de Jonge of naar een Hanke Bruinslot. Dan moet je toch kijken naar een Henry Bontebal of een Dirk Boswijk. Hebben jullie ideeën, Sebastian? Nou ja, ergens zou ik ook denken, is dit misschien nog wel het minste probleem voor het CDA. De politici en de poppetjes, wat mij ook een hele klus lijkt. Maar vooral op welke ideeën gaan ze zich profileren. Dus de traditionele ideeën, het gedachtegoed, dat hebben ze natuurlijk laten lopen of weggegeven, hoe je het net wil noemen. Dus de boeren, ja, dat ligt natuurlijk inmiddels bij BBB. Het gezin, daar kan natuurlijk de ChristenUnie straks zich op profileren. Want dat was tenslotte waar het kabinet uiteindelijk op is stuk gegaan. Hebben ze zich al op geprofileerd, kan je zeggen? Ja, dus dat kunnen ze natuurlijk meenemen de verkiezingen in. Wat zijn dan nog de typische CDA-standpunten waarop ze zich kunnen profileren? Zeg maar. Wat denk jij? Ik weet dat dus niet. Normen en waarden? Ja, maar dat is 2002 Jan-Peter Balkenende. Misschien daar een nieuwe vernieuwing van? Dat is het enige wat ik kan bedenken. Ja, maar volgens mij die agenda van normen en waarden, die werd wel al vrij lang voorbereid. Ook vanuit het wetenschappelijk bureau van CDA. Dat was niet in 2-3 maanden was dat vertaald, was het een politiek programma. Dat was echt wel een soort, nou, ik zal niet zeggen lange mars, maar het had wel een lange aanlooptijd. En ik vond ook inderdaad met Jan-Peter Balkenende had dat wel iets geloofwaardigs. En dat zie ik nu niet 1, 2, 3. Volgens mij is dat ook de ultieme CDA-term, herbronnen. Dat moeten ze denk ik eerst doen. En dat doen ze al 2-3 maanden. Nee, dat doen ze al 5 jaar, maar dat heeft nog weinig opgeleverd, herbronnen. Ja, maar in elk geval heel, heel fundamenteel en misschien ook vanuit het wetenschappelijk bureau, maar is. Ze hebben al zoveel visies geschreven en zoveel verhalen en zoveel onderzoeken gedaan. Ik geloof dat er na iedere verkiezing hebben ze weer een evaluatie gehad. Daar kwam Richard van Zwol, heeft laatst ook nog een heel boekwerk geschreven over het CDA. ze moeten zelf volgens mij weer een beetje terug naar wie ze zijn. Maar als ik jou zo hoor, dan is het einde nabij. Nou, daar was ik wel echt bang voor de afgelopen tijd. En waarom zeg ik bang? Niet omdat ik een CDA'er ben, maar omdat ik het wel... Ik vind het ergens wel mooi als je gewoon stevige middenpartijen hebt in een land... Waar mensen op durven te stemmen en die ook gewoon gedegen bestuurders tot hun beschikking hebben. Mm-hmm. Ja, en het is maar de vraag wat daarvan overblijft. Want nu gaan al die oude bestuurders natuurlijk woep weg. En dus ik denk dat er maar één ding op ziet. Je moet gewoon echt met volle bak risico... moet je een hele nieuwe koers gaan varen en echt kijken wie ben ik en daarvoor staan. Zodat maar je noemt het net een stevige middenpartij. Nou, nu niet meer, maar dat was het wel. En ze zijn natuurlijk wel van oudsher een bestuurderspartij. En op zich vind ik het goed voor het land als je stevige bestuurderspartijen tot je beschikking hebt waar je op kunt stemmen. En het CDA heeft wel natuurlijk alle kennis en kunde in huis om mensen snel op te kunnen leiden. Meer dan bijvoorbeeld BBB heeft, die natuurlijk veel groter zijn nu. Dus ergens denk ik, het zou goed zijn als ze echt weer teruggaan naar hun kern, zodat ze weer eigenschap kunnen creëren, eigenaarschap kunnen creëren over bepaalde onderwerpen. Maar wat is die kern dan? Ja, daar moeten ze zelf achterkomen. Ja. Ik denk dat niemand dat weet, als ik heel eerlijk ben. Maar is Renny hun plek in het bestel niet gewoon overgenomen door BBB als sociaal-conservatieve middenpartij? Zo kan je dat inderdaad uitleggen. En tegelijkertijd is dat misschien ook een hoopvol teken voor het CDA. Want dat de BBB zo groot kan worden, eigenlijk met waarden die heel lang belangrijk waren voor het CDA, betekent dat daar een enorme voedingsbodem voor is. En ik heb ook steeds problemen ermee als een stem op BBB wordt uitgelegd als een proteststem. Omdat ik denk van, normaal gesproken moet je bijvoorbeeld voor provinciale statenverkiezingen best wel een beetje angstig zijn voor het opkomstpercentage. Nou, het opkomstpercentage was enorm hoog. En ik denk dat de verdienste was van de BBB. En niet omdat het een proteststem is, maar omdat zij weer mensen die maatschappelijk betrokken zijn weer terug naar de stembus hebben weten te krijgen. Die juist hard voor de maatschappij waarin ze leven hebben. En daar ook uiting aan wilde geven. En daarin de vlucht hebben genomen naar de BBB. Want die vertolkte ineens datgene wat zij voelen. En ik denk dat het CDA daar weer naar op zoek moet. Als ze weer voet aan de grond willen krijgen. En als BBB in november, net als in maart, de grootste wordt, dan zouden ze natuurlijk zomaar de premier kunnen leveren. Dit is hoe Caroline van der Plas dat dan voor zich ziet. Nou, ik wil niet premier worden. Als het ervan komt, komt het er van. En dan ga ik ervoor zorgen dat ik premier voor Nederland word en niet van Nederland. En dan wil ik wel een premier zijn die hier in het land zichtbaar is, die voor de mensen in Nederland is. En we kunnen heel goed een minister van Buitenlandse Zaken, de buitenlandse kwesties laten doen. Ja. Goed plan, Sebastian? Nee, ik zie het niet voor me. Dus op een Europese top, daar... Macron, die zoekt wie die dan de handen moet schudden voor Nederland. En dan krijg je een soort veredelde minister van Buitenlandse Zaken plus of zo. Mm-hmm. Is dat het? Ik denk dat op deze manier Nederland aan gewicht inboet, internationaal. Op dat soort toppen, er zullen er nog vele volgen, ook met de NAVO, waar we straks misschien nog over komen te spreken. Ja, dan moet je daar gewoon een premier hebben als... Iedereen stuurt de grote baas en jij stuurt... De hoogste baas van het land. Ja. Ik kan me dat niet goed voorstellen. Het is een soort Excel-oplossing. Het kan op papier werken. Is het ook niet een mooi om te vieren dat we in Nederland eigenlijk een hele gelijkwaardige ministersploeg hebben met de minister-president als primus inter pares en daarnaast dus een hele machtige minister van Buitenlandse Zaken? Ja, maar dat is ergens binnenlands misschien heel prettig om dat te doen. Maar ik vind het ook wel prettig om op het internationale toneel gewoon iemand te hebben die wat gewicht in de schaal kan leggen. Mm-hmm. Ik denk dat ze daar ons feestje, om even in de vieringsmetafoor te blijven, niet zo goed begrijpen. Macron wil gewoon iemand waarvan hij weet van, ja, maar nu spreek ik met iemand die, een mandaat heeft. Ja. Als ik BBB was, zou ik gewoon een hele goede premierskandidaat naar voren schuiven. Daar zijn ze wel mee bezig. Als Caroline van der Plas inderdaad al zei van, nou, het hoeft voor mij niet. Hè. Als het moet, dan doe ik het wel. Nou, dan zou ik zeggen van, zoek dan iemand die dat goed kan vertolken. En dan zie ik ze ook zo weer de grootste worden. Ze zijn ermee bezig. Ja, Henk Vermeer, dat is zeg maar de grote campagnestratege van BBB. Die vertelde me afgelopen week dat ze een troef in handen hebben. Dat ze daar echt mee bezig zijn en dat ze binnenkort bekend gaan maken wie. En ze proberen, het is dus nog niet helemaal zeker. Dat is overigens niet Pieter Omtzigt, want daar ben ik toen meteen achteraan gaan bellen. Maar Pieter die zegt die ontkent ten stelligste dat hij over wil stappen naar BBB. Ook niet naar het CDA. In media zeggen ze zelf dat er meerdere geschikte kandidaten zijn waarmee gesproken. Ja, maar als je op de achtergrond goed je oor te luisteren legt, dan zie je wel een glinster als ze zeggen, we hebben wel iemand. En heb je enig idee wie dat dan zou moeten zijn? Ja, misschien die Henk Vermeer zelf. Maar ja, het is best wel gek. Dat je dat over jezelf zegt. Ja, dat zou ik heb een hele goede geheime troef. Echt leuk. Geschikt. Ja, heel geschikt met zelf. Ja, maar je ziet ook dat hij ineens op één en zo aanschuift. Je weet het niet, hè? Het zijn, ik ga het zien. Ik heb geen idee. Je hoort het hier voor het eerst in ieder geval. Pieter Omtzigt, liet weten dus dat hij zich niet gaat aansluiten bij BBB. Was dat dan nog een klap voor die partij? Of hebben ze, hebben ze nooit echt dat als realistisch gezien? Niet echt realistisch. Nou, nee. Want Caroline van der Plas heeft bij ons in de uitzending ook al gezegd, afgelopen maandag bij Renze, dat zij niet Pieter als premier. Pieter, zeg ik het weer. Ja, de film net ook al. Ja, dus dat ze niet Pieter Omtzigt als premierskandidaat wil. Dus dat wordt het niet. Dus en wat gaat hij dan nu doen? Ja, ook een goede vraag. Hij heeft zich op dit moment deze week onder water gedompeld, zoals ik hoorde. Dus ik hoop niet letterlijk. En hij is nu aan het nadenken of hij door wil met zijn eigen partij of niet. Ik heb ook gevraagd van, maar hoe ver is het dan met die partij? Is er wat? Nou, het staat er beter voor dan je denkt. Maar ja, zijn grote vrees is dat hij misschien wel meteen 30 zetels gaat halen. Ja. En hij hoopt dat hij bij 10 zetels blijft steken. Want dan kan hij het aan. Hij heeft natuurlijk ook net een burn-out gehad. Het is allemaal best wel ingewikkeld. Dat kan je natuurlijk niet aan de kiezer vragen. Alsjeblieft, regel even met elkaar dat ik 10 zetels krijg en de rest gaat gewoon naar Caroline en dan gaan we het fixen. Hij is te populair. Zo werkt het niet. Dus ja, ik weet niet wat hij gaat doen. René? Je kijkt sceptisch. Ja, ik zou het Pieter Omtzigt gunnen dat hij gewoon zou kunnen stoppen. Ja. Met politiek? Ja, omdat ik denk, het is een... Nou ja, met de politiek weet ik niet, maar ik denk, het is een ontzettend goede politicus. Dat is volgens mij nog heel iets anders dan een partijleider. Ja. Er komen weer heel andere dingen bij heel kijken. Heel goed Kamerlid geweest. We hebben natuurlijk Pieter Omtzigt allemaal leren kennen als een enorme dossiervreter. Daar heeft hij ook absoluut meerwaarde. Ja, ik zou... ik hou me hard vast op het moment dat hij echt een grote groep mensen moet leiden. Want er komen hele andere dingen bij kijken. Ik denk dat dat voor hem niet het beste is. En dat dat ook heel jammer zou zijn als iemand dan daar wellicht opnieuw onderdoor gaat. Terwijl hij net weer een beetje op de been is. Na toch een hele zware, volgens mij, burn-out. En het is wel iemand die je absoluut het allerbeste gunt. Waarom is dat? Nou, omdat hij gewoon zo hard altijd voor de zaak heeft. En weet je, mensen die geen stem hebben, een stem willen geven. Dus iets waar hij zelf altijd hard voor loopt en heel hard voor werkt. Ja, dat kun je hem ook. Is hij het ultieme Kamerlid? Ja, ik denk dat hij gewoon een ultiem Kamerlid is in gewoon een goede partij die de omgeving stut. En dus voor eigenlijk een zekere dienstbaarheid aan hem geeft, zodat hij zijn werk goed kan doen. Ja, controle van de macht ook, Sebastian? Ja, bij uitstek. Dus ergens zou je hem ook pak een beetje 60.000, 70.000 stemmen gunnen. Dat hij gewoon 1 zetel krijgt die hij zelf kan bezetten, bekleden. Want dan is hij, denk ik, op zijn best inderdaad, gewoon die pitbull die daar inderdaad aan de boek spijt. Iets meer van de zetels macht. Misschien, omdat je ook wel een clubje moet hebben. Hij is gewoon goed als tweede man. Ja, alleen het lastige lijkt me inderdaad, dat worden er dan niet 120 of 180. Dat worden er misschien wel 600.000 of 700.000 of 1 miljoen. En dan ziet hij ineens met een partij van 20, 30 zetels. En nou, wat jij zegt, Renien, dat zijn hele andere capaciteiten. Het is toch een hele rare overweging moet dat zijn voor iemand die dan zegt, ik ben eigenlijk onbeheersbaar populair. Ja. Ja, maar dat is denk ik ook oprecht ingewikkeld. Zou jij die druk aankunnen? Ik doe gelukkig heel ander werk. Ja, maar ik denk wel, kijk, sowieso is het al wel heel knap, vind ik, als dat mensen zich beschikbaar stellen om de politiek in te gaan in deze tijden. Hoewel je als backbench natuurlijk best wel chill hebt, maar dan als je maar niet veel profiel hebt. Maar Pieter Omtzigt heeft wel veel profiel. Ja, dan is het wel, dan is het heel ingewikkeld. Overigens, Pieter Omtzigt is een hele goede dossiervreter. Echt een goede controleur van de macht. Maar hij heeft natuurlijk ook wel broeken gemaakt binnen het CDA. En daar hoor je ook wel dat mensen spreken over Pieter PTSS. Dus het heeft wel twee kanten altijd. Ja, zeker. Als je dus moet gaan samenwerken dan met meerdere mensen. Ja, samenwerken kan hij wel goed. Maar ja, partijleider. Als je goede mensen om je heen zet, kan het misschien weer wel. Er zijn allemaal opties. Ja, nog heel wat zijn dan de opties? Moet hij dan of zelf een partij oprichten of de politiek uit? Of zijn er ook nog partijen die wij nu over het hoofd zien, bij wie hij zich aan kan sluiten? Nee, hij heeft gezegd, ik ga me niet aansluiten bij een andere partij. Ja. No way, geen optie. Dus het is of zelf iets doen of uit de politiek. Ja. Je zei het al, het politieke klimaat, nou ja, dan niet voor de backbenchers, maar voor veel andere politici, dat is best wel problematisch. Geldt ook voor Sigrid Kaag, want de haatreacties, intimidatie en bedreigingen werden haar, de vicepremier en minister van Financiën, te veel. En ze besloot te stoppen in de Nederlandse politiek, terwijl ze juist op dat thema altijd erg uitgesproken was. Ik hoop wel dat het mensen en vooral vrouwen en meisjes niet weerhoudt om ook de politiek in te gaan, de nek uit te steken. Vrouwen moeten elkaar ook steunen, dat is ook een belangrijke. Madeleine Albright zei altijd terecht, de hel heeft een speciaal plekje gereserveerd voor vrouwen die andere vrouwen niet steunen. Voor alle vrouwen en meisjes die nu luisteren, heb ik een speciale boodschap. Laat je niet klein maken. Droom groot. Sta op. En houd nooit je mond. Laat je stem klinken. We zijn met velen. Aldus Sigrid Kaag. Terug een conclusie, Rennie, dat ze nu om diezelfde redenen wel besluit om te stoppen? Dat is denk ik ontzettend treurig. Dat we in een land leven waar iemand dat besluit niet zozeer om zichzelf, hè, zegt ze ook steeds, maar om de zware wissel die het op haar gezin trekt. Dat is denk ik nog net anders. Dus het is niet zo dat ze het zelf niet aan kan. Maar je hebt ook altijd mensen naast je die je dierbaar zijn. En als je ziet dat zij er last van hebben, is dat misschien nog wel zwaarder dan als het jezelf treft. Ik vind het gewoon een hele trieste vaststelling. Ja. Dat gezin, dat komt inderdaad naar voren. Snap je, Sebastian, is er dan ook maar één ding te doen en dat is stoppen? Of hoop je dan ergens dat ze toch, nou ja, ook naar de eerdere woorden van haarzelf luistert en haar niet klein had laten maken? Ja, weet je, het is natuurlijk prachtig om daartoe op te roepen. Maar dit intimidatie loont op den duur gewoon. Mm-hmm. Dat is natuurlijk de echte treurige waarheid. Ja. Ik bedoel, bij wijze van gedachtexperiment was er al eerder mee uitgescheiden. Er staat er op een gegeven moment zo'n idioot met een fakkel voor je deur. Vreselijk. Ja, dan denk ik ook, politiek hartstikke belangrijk en mensen moeten het doen. Maar mijn gezin zet ik toch op de allereerste plaats. Het is mooi geweest. Dus je zou het ook om kunnen keren. Was toen al per direct gestopt. Ja, maar ik ben ook een watje. Maar dus misschien moet je het ook wel omdraaien. Heeft het nog lang volgehouden? Ja, is het wel, je zegt net klein gemaakt of ze heeft zich klein laten maken. Maar ik denk eigenlijk dat het ook supergroots is dat je zegt, joh, kan mij het schelen. Ciao voor nou. Ik ga lekker iets anders doen. Dan ben je toch autonoom? Ja, nee, ik zoek de vraag op omdat het een contrast is met de uitspraken die we net hoorden in dat fragmentje. Nou, ik denk eerlijk gezegd, en dat staat los van deze intimidaties en alle haat die ze over zich heen heeft gekregen, maar door eigenlijk een campagne in te gaan met de motto nieuw leiderschap en ook een hoog moraal neerleggen, inderdaad die vrouwen aanspreken met jongens, kom op, open je mond. Ja, en als er dan een MeToo-kwestie in jouw eigen partij komt en je lost dat in het begin niet helemaal goed op en je komt niet voor die vrouw op en achteraf blijkt dus dat er, nou, weet je, dat die vrouw echt onrecht is aangedaan in jouw partij, dan komt dat extra hard ook in je gezicht terecht. Dus los van alle haat is ze natuurlijk ook niet helemaal de grote belofte gebleken die we misschien met z'n allen wel hadden gehoopt. Oké, zo meteen over de politieke erfenis van Karin, dat losstaat van die dreigingen. Maar toch, het is natuurlijk een gigantisch probleem als je politici hebt die zich terugtrekken omdat ze zich niet meer veilig voelen in het uitoefenen van hun baan. Dramatisch, ja. Wij zien het ook vaak in onze talkshow, hè, dat mensen echt extreem beveiligd worden. Er komen alleen maar DKDB, zeg maar, van de Koninklijke Beveiliging, zo heet dat dan. Mm-hmm. Mensen komen dan mee. Extreme. Nou, mensen gaan helemaal. Wij hebben zelf ook de beveiliging helemaal opgeschroefd. Zodat we echt. Ja, dat is echt het klimaat nu. Hoe kun je die tendens omdraaien? Nou ja, door met z'n allen een cultuurverandering te creëren. Te zeggen dat het niet oké is. En voor elkaar opstaan. Ja. Ik vind dat echt wel de laatste. Maar dat Caroline van der Plas. En nou ook heel veel mensen. Dat die echt voor elkaar op zijn gekomen. Ook een Wopke Hoekstra, Mark Rutte. Dat ze nu allemaal zeggen, joh, je verdient dit niet. Vinden we echt jammer. Ze is heel goed. Nou, en kijk, ik denk wel dat iets is wat Sigrid Kaag ook op de agenda heeft gezet. En doordat zij zich wel heeft uitgesproken. Want er is natuurlijk heel lang de tendens geweest. En die is ook wel begrijpelijk zo van, weet je, geen aandacht aan besteden. Doodzwijgen. Want dan maak je het eigenlijk deze mensen die intimideren nog groter dan ze verdienen. En zij heeft gezegd van, nou, ik ga dat niet doen. Weet je, ik ga me daarover uitspreken. En ik keer me daartegen. En dat is haar in zekere zin ook wel verweten. Terwijl ik denk van, ja, Weet je, dat je daardoor geraakt wordt, is volgens mij volkomen logisch. Dus je kan niet van iemand vragen, vind ik, dat je dan ook nog de schijn ophoudt dat het je niks doet. Ja. Maar tegelijkertijd is dat wel wat haar vaak verweten werd. Nou ja, veel vrouwelijke politici krijgen het verwijt dat ze toch een beetje gevoelig zijn of zeuren als ze zeggen dat ze buitenproportioneel veel over zich heen krijgen. Ja, nou, laat ze maar gevoelig zijn. Het lijkt me heel belangrijk dat er gevoelige mensen in de politiek zitten. Er blijkt uit meerdere onderzoeken dat vrouwen vooral... politici krijgen natuurlijk sowieso heel veel online haat over zich heen... maar dat het bij vrouwen buitenproportioneel is. En opvallend vaker ook persoonlijk. Dat was bij Kaag helemaal zo. Maar wat zegt dat over Nederland? Dat vrouwen in de politiek zo worden aangepakt? Misschien dat we toch te conservatief zijn met z'n allen? Ik weet het ook niet. Ik vind het gewoon debiel. De filosoof heeft misschien het antwoord. Ja. Ik zal een poging doen. Ja, het is ergens denk ik ook wel... ingewikkeld. Want ja, dat zal inderdaad zijn, die onevenredige hoeveelheid haat, nare opmerkingen richting vrouwen. Tegelijkertijd gaat Caroline van der Plas gaat niet de politiek uit. Zo zijn er meerdere politici. Dus ik denk bij Kaag is er ook inderdaad naast de vrouw zijn ook nog iets dat ze nog net iets meer dan andere politici uitstraalt, dat ze elitair is. En dat het op die manier volgens mij helemaal een soort aantrekkelijk mikpunt is. En met elitair bedoel ik, dat is volgens mij de AIVD ook niet zo lang geleden, die toch ook inderdaad die steeds toch grote groep mensen in de smiezen houdt, die toch bang is dat de elite of elites, en wie of wat die dan precies zijn, is niet helemaal duidelijk, maar dat die toch een soort grote plan hebben met de samenleving. Nou, dan zit je al gauw in de hoek van de complotdenkers. Dus ook om een concreet voorbeeld te noemen, volgens mij de fakkeldrager die echt uit deze hoek komt, dat is niet zozeer volgens mij de ultieme vrouwenhater. Maar die zit volgens mij daar vooral op dat zolderkamertje zich geweldig druk te maken over de elites, het kabinet, Sigrid Kaag, die Nederland in de uitverkoop doet. Dus het is volgens mij een soort cluster van hele nare, giftige denkbeelden die elkaar ook nog eens versterken. Ja, het is wel interessant, want elitair is dan dat zijn dan de standpunten. Niet hoe ze spreekt, waar ook wel eens wat over gezegd wordt. Want Baudet is bijvoorbeeld ook hartstikke elitair. Terwijl het juist zijn achterban is waar die bedreigingen voor een deel vandaan komen. Ja, klopt. Ja, het is natuurlijk inderdaad, daar kun je hele filosofische discussies over optuigen. Inderdaad. Ben je goed in, toch? Ja, zeker. Nee, inderdaad. Nou ja, enlightenment. Ja, kijk, het zijn denk ik ook niet zozeer de standpunten, maar ook inderdaad toch bepaalde uitspraken die ze doet. Achterin, het is natuurlijk berucht bijna geworden, de documentaire, dat Kaag op een gegeven moment zegt, wie zijn deze mensen? Ja. Dat is... Echt op geen enkele manier een rechtvaardiging voor wat haar nu overkomt. Maar het is wel de Nederlandse tegenhanger van het deplorables van Hillary Clinton. Dus dat je inderdaad op afstand plaatst van het klootjesvolk. Ja. Dus dat is ook een vorm van elitair zijn. Vergeet ook niet dat Hugo de Jonge hier ook heel erg mee te kampen heeft gehad. Hè? Het zal me ook niks verbazen als hij ook hierdoor... Maar want dat is natuurlijk zo. Mannelijke politici hebben hier ook mee te kampen. Bij mannen gaat het vaak over de inhoud, over beleid, over uitspraken. Nou, Hugo de Jonge heeft natuurlijk ook best wel veel over zich heen gekregen qua persoon. Dat in die coronatijd. Dat is natuurlijk in die zin ook over beleid. Maar ja, maar dat gaat wel, dat bedoel ik, dat gaat wel meer over beleid. Over haar gaat het over, dat ze, over haar partnerkeuze. Nee, het is absurd. Ik vind het ook totale waanzin. En over Thierry Baudet nog, die heeft zichzelf bijna zo slim neergezet dat hij zichzelf boven de elite plaatst. Misschien is dat ook wel een verklaring waardoor ze hem niet aanpakken, omdat hij slimmer is dan de rest. Zo profileert hij zich dan. Ja, dat Kaag het allemaal over zich heen krijgt, is verschrikkelijk. Ja, dat is verschrikkelijk. Ze stopt om die bedreigingen. Nog heel kort, wat is de politieke erfenis van haar na 6-7 jaar Haagse politiek? Nou, misschien toch wel dat ze... Ik zeg niet dat zij de weg heeft bereid voor vrouwen, want er waren al veel meer vrouwen in de politiek dan toen zij begon. Maar... ik kan me zo voorstellen dat mensen wel denken, oh, bold move, weet je wel, leuk. Weet je, zij heeft dit gedaan, wij kunnen dit ook. Dan wordt ze nu opgevolgd, hoogstwaarschijnlijk weer door een man. Want vanochtend maakte Rob Jetten bekend, hij is nu natuurlijk demissionair minister van Klimaat en Energie, dat hij beschikbaar is voor het lijsttrekkerschap. Logische opvolger voor Sigrid Kaag? Heel logisch. Ja, afgelopen zondag ging hij in plaats van Sigrid Kaag ook de leden toespreken. Over de kabinetsval. Hij had al de hashtag nieuwe energie de afgelopen tijd. Hij was de secondant tijdens de formatie naast haar. Hij heeft natuurlijk toen zij partij leidde ook de fractie geleid. Ja, aan alle kanten ging het tussen Rob Jetten en Jan Paternotte. Maar Jan Paternotte die vertelt ook wel, ik ben eigenlijk beter vanuit de oppositie om dan de partij groot te maken dan vanuit de coalitie. En toen dacht ik ook, ja, dan wordt het Rob Jetten. Ja. Ja. En is die klaar voor deze verantwoordelijkheid? Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Ik denk dat Rob Jetten een enorm goed politiek gevoel heeft. Dat hij een goede bestuurder is. Ik vind echt dat hij knappe dingen heeft geregeld op zijn klimaatportefeuille in die hele korte tijd dat hij minister was. Hij weet partijen aan elkaar te verbinden. Met een gevoelig dossier. Er zat natuurlijk wel heel veel geld bij, dat scheelt. Maar ja, de VVD staat echt op een andere plek in het CDA in het politiek spectrum dan D66. Dus ik denk wel dat hij... dat hij heel veel goede kenmerken bezit. Om een goed premier bijvoorbeeld te zijn, of in ieder geval goed politicus. Ja. Ook hij heeft ambities voor het torentje. Is dat realistisch? Ik kan het me niet zo goed voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat D66 weer zo'n klappen maakt. En dat het toch weer het oude adagium is. Wat is het ook weer? Regeren is halveren voor D66. Dus ik denk dat er wel een soort trouwe achterban is die inderdaad toch wel weer op D66 stemt. Maar ik denk de mensen die Kaag wist te trekken, die zullen wel uitzwermen over andere partijen. Dus ik denk dat premierschap dat toch echt wel twee treetjes te hoog ligt. Ja, ver buiten zijn reach dan ze zijn. Maar who knows? Het is 9:30. NPO Radio 1. Baltus is hier voor het NOS-journaal. Verwarring over de verlenging van de graandeal tussen Rusland en Oekraïne. Met de overeenkomst van Oekraïns graan worden verscheept over de Zwarte Zee, zonder dat Rusland dat tegenhoudt. De graandeal verloopt op 17 juli, maar er zijn nog geen onderhandelingen geweest. Eerder vandaag zou president Poetin hebben gezegd dat de overeenkomst moet worden verlengd. Een paar uur later werd dat ontkend. De politie in Stockholm heeft een man en twee medestanders toestemming gegeven om in het openbaar een Bijbel en een Joodse Torahrol te verbranden. Dat moet gebeuren bij de ambassade van Israël. De man wil dat doen uit protest tegen de Koranverbranding vorige maand bij een moskee door een christelijke migrant uit Irak. Israël heeft de regering van Zweden gevraagd in te grijpen. De Amsterdamse politie vermoedt dat de geaardheid van Boris Istogic Escobar, bekend als drag queen Envy Peru, meegespeeld heeft bij de mishandeling van de afgelopen dinsdag. Escobar, te zien in een tv-programma zoals Drag Race Roll Holland en Make Up Your Mind, zat in een bus toen hij door vier jongens die tegenover hem zaten werden uitgescholden en beledigd. Hij was niet in drag. En bij accountantskantoor KPMG hebben in Nederland meer dan 100 medewerkers gefraudeerd bij de verplichte examens en trainingen. Zo werden de antwoorden van toetsen onderling uitgewisseld. Een onbekend aantal mensen wordt daarom ontslagen en twee topmannen stappen op. Langs de lijn en omsteken. Tot 10:00 het nieuwsforum en daarna gaan we tot 11:00 nog even door met sport. Maar eerst een groot groen en rood blok op links. Dat is het idee van de samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks, die in de aankomende verkiezingen samen op een lijst willen. De leden van beide partijen kunnen tot maandag stemmen over het plan en alle tekenen wijzen erop dat het doorgaat. En de grote vraag is nu, wie gaat de kar trekken? Weer eventjes over de poppetjes dus. Over de inhoud gaan we het nog heel vaak hebben als we richting de verkiezingen gaan, beloofd. Een van de kandidaten om die kar te gaan trekken is Marjolein Moorman, wethouder in Amsterdam. En zij is er nog niet helemaal uit of ze naar Den Haag wil. Onder meer door dat gure politieke klimaat. Ik ben er nog heel diep over aan het nadenken. Ik heb ook twee dochters, maar het heeft ontzettend veel impact. En ja, als je ook de redenen van Sigrid hoort, dat heeft ook impact. En tegelijkertijd denk ik ook, ja, vrouwen horen ook gewoon wel in de politiek. Ja. Vrouwen horen ook in de politiek. Denken jullie dat ze de stap gaat zetten? Ik weet het niet. Volgens mij hangt alles af van de grote man uit Brussel. Komt hij wel of niet naar Den Haag? En er is op dit moment achter de schermen een heel grote machtsstrijd gaande. Tussen wie moet het gaan doen? Ik hoorde dat Jesse Klaver er ook wel oren naar heeft om toch die stap te zetten. Ja. Ik denk dat het heel erg spannend wordt. Want je wil ook geen lijsttrekkersstrijd. Dat kan zijn dat je dat wel wil. Maar zo'n Timmermans die gaat natuurlijk niet zijn baan opzeggen. Want dat moet hij doen als eurocommissaris. Ja. Als je niet zeker weet dat je het ook echt gaat worden. Dus volgens mij daarnaast is zo'n lijsttrekkersstrijd, dat doe doe je dan meestal intern in je eigen partij. Maar als je dat ook nog eens doet in een samengevoegd... Hij kan niet afnemen, maar hij kan niet afgaan. Ik bedoel, alle anderen kunnen wel afgaan. Maar zou afgaan. Hij niet de ideale premierskandidaat zijn voor dit blok? Ja, ik denk het zonder wel. Zonder de lijsttrekker te zijn? Dat zou ook kunnen. Dan zou je Marjolein Moorman bijvoorbeeld de lijsttrekker kunnen maken. Of Jesse Klaver. Maar als we de grootste worden, ja, dan wordt Timmermans naar voren. Ja, zou heel goed kunnen. Dan ja, heb hoor. Je ook natuurlijk een grote naam van beide partijen. Ja, bijvoorbeeld. Alleen heb je geen vrouw. Dus volgens mij zit ze daar dan ook weer mee. En Corinne Ellemeter, nummer 2 nu van GroenLinks, die wil volgens mij, als ik het goed heb begrepen, ook uit de politiek. Pin me niet op vast, maar dat hoor je dan ook een beetje op de achtergrond. Dus ja, wie moet het dan doen? Dus heel, ja, het komt ook best wel vroeg natuurlijk ineens, deze verkiezingen. Misschien wel net te vroeg voor een Frans Timmermans, omdat hij nog een jaartje op deze mooie plek zit als eurocommissaris. Ja, nu moet je ineens gaan bewegen. Nu moet je keuzes maken. Sebastian, denk je dat Timmermans geschikt is? Nou ja, hij heeft natuurlijk iets aantrekkelijks. Dat begrijp ik ook wel, dat hij dus van PvdA-huizen is. Maar hij is natuurlijk ook de grote trekker van de Green Deal. Dus daar kan hij ook, ik zal maar zeggen, de GroenLinks-kant die vleugel afdekken. De klimaatpaus. De klimaatpaus, inderdaad. Tegelijkertijd vind ik het ook wel een beetje iets om hij heeft ook al minister geweest in Brussel. En om iemand dan, nou, ik zal niet zeggen die in de herfst van zijn carrière is, maar die toch al enigszins is afgezwaaid om weer terug te halen. Ik zou ergens ook denken van als je een nieuwe, semi-nieuwe partij begint, kom dan ook met nieuwe mensen. Dus ergens zou ik het wel goed en verfrissend vinden om Marjolein Moorman naar voren te schuiven. Aangenomen dat ze het wil, hè? Denk jij, Rennie, dat de PvdA en GroenLinks, als dat dan inderdaad een combinatie wordt, dat zij een groot linksblok kunnen vormen? Of snap je ook wel iets in de vrees van sommige PvdA-leden dat misschien wel een beetje een partij voor progressieve hoger opgeleide wordt? Ja, ik begrijp die vrees, die begrijp ik volledig. Maar heel veel zal afhangen van hun campagne. Of je daar zowel als PvdA of als GroenLinks er goed in herkent. En dan denk ik dat het best kansrijk is. Zeker als je daar een goede kandidaten hebt. Maar ik haak ook nog even aan wat Sebastian zegt. Omdat je voelt wel een beetje, denk ik, over nu die enorme wisseling van partijleiders, dat Timmermans ook een beetje de oude stempel is. En je voelt dat de tijdsgeest is veranderd en dat er ineens allemaal nieuwe mensen opstaan. En past hij daar nou nog in? Ja, iedereen komt dan met een jonge, frisse kandidaat. Ja, is het juist een unique selling point? Dat zou ook kunnen, maar kan ook. Goed, ik ben weet dus benieuwd ja, hoe dat leuk uitpakt. Hoor. Ja. Nou, we hebben heel veel poppetjes gehad. Is dat voor jullie in het AD eigenlijk ook wel eens een beetje een lastigheid? Dat je denkt, je wilt over de inhoud hebben, maar nu gaat het eigenlijk een hele week alleen maar over mensen en over namen. Nou ja, ik vind dit eigenlijk het beste nieuws van deze week, dat alles zich concentreert in een week, want ik wil hier niet maandenlang mee bezig zijn. Nee. Nou, succes de komende maanden. Ja. Niets meer over poppetjes laat in het AD. Laat dit allemaal wat duidelijk zijn en dan kunnen we daarna, wat ik ook vlak voor de voor het nieuws zei, van dan kunnen we dan naar de kiezer. Want ja. Kijk, wat ik zeg, voor politieke junkies is dit natuurlijk heerlijk. Ja. Hè? Dat gewoon, ja, het is net een gezelschapsspel van een beetje uitwisselen van namen en hoe pakt het dan uit. Had Frans Timmermans zijn kandidatuur aan willen kondigen in het AD, dan is hij nu te laat, want het gaat alleen nog maar over de inhoud bij jullie. Nou ja, volgens mij zitten we nog op een paar beslissingen te wachten. Wie wordt inderdaad de partijleider voor, eerst nog de beslissing, gaan PvdA en GroenLinks samen? Wie wordt dan de partijleider? Wilders. De lijsttrekker. Wilders, één partij, hè? Nee. Dat is ook weer wat. Dat is ook weer net anders, inderdaad. Dan hebben we natuurlijk Wilders die, het lijkt een beetje zo van, zou hij zich nu ook afvragen van, moet ik nog doorgaan of niet? Ik heb geen enkele indicatie dat hij zich dat afvraagt. Maar goed, ik vraag me wel even af van, als je al je vorige tegenstanders om je heen ziet vertrekken, denk je dan ook van, ik moet ook eens overwegen wat ik ga doen. Van der Staaij, ook een heel langzittend Kamerlid, die misschien ook overweegt wat hij wel of niet moet gaan doen. Zullen wij nu heel voorzichtig ook proberen van de poppetjes nog eventjes naar de inhoud te gaan? Want, zeker. Ambitieus. Ambitieus. Leuk. Dat op Radio 1. Ja, kan allemaal hier. Rare woorden. Heb je ooit van energietransitie, stikstofcrisis, bouwcrisis van gehoord? Nou ja, daar wil ik het nog eventjes over hebben namelijk. Want het vallen van het kabinet leidt ertoe dat veel politieke besluiten moeten worden uitgesteld. Die worden controversieel verklaard. Elodie, hoe zit het ook alweer? Waarom mag een regering niet over alles beslissen als ze demissionair zijn? Nou, je moet nog steeds wel dat doen. Je moet eigenlijk wel op het land passen en het beste doen voor het land. Dat vraagt de koning, hè? Als dat je dan vraagt, ja, precies. Dus dat gaan ze wel doen. Dus dat betekent dat ze wel missionair zijn op bijvoorbeeld Oekraïne. Ze waren ook missionair toen het vorige kabinet viel, ten tijde van corona. Maar ja, kijk, verder is alles ontbonden. En dat betekent dus dat je je macht eigenlijk hebt teruggegeven. Ja, en dat betekent dan ook dat bepaalde dossiers... daar kun je natuurlijk geen grote beleidsbeslissingen... of hele grote veranderende beslissingen meer opnemen. Want je moet eerst terug naar de kiezer. En de Kamer stemt dan toch van, oké, hier zijn we het... hier zijn we het al zo erg over eens. Dat kunnen jullie gewoon uitvoeren, andere Precies. onderwerpen niet. Die stemmingen die vinden pas in september plaats. Ja. Waarom dan pas? Ja, ze wilden het eerst in het reces doen op 27 juli. Maar ja, iedereen moet eigenlijk nu ook wel echt op vakantie. Zo simpel is het ook. Want je kunt beter nu alles fixen. Echt zeg maar alles in de stijger zetten. En dan 3 weken of 2 weken weg. En daarna volle bak knallen. Dus waarom zou je terugkomen in het reces om dat te doen? Ja. Welke onderwerpen... Het is toch al stil in het reces. Hè? Dus het is niet dat extra uitstel is. Het kabinet voelt zelf misschien ook wel aan wat ze wel en wat ze niet kunnen. Ook iedereen is op vakantie. Dus er zijn ook geen ministerraden de komende tijd. Dus ja, het land ligt al stil. Ja. Rennie, welke onderwerpen mogen er in september zeker niet controversieel verklaard worden? Nou, eerlijk gezegd hoop ik zo weinig mogelijk. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat er doorgewerkt wordt. En dat er in ieder geval wordt uitgevoerd dat wat er al besloten is. En ik moet ook nog even denken maar aan... Dat gebeurt sowieso, hè? Dingen uitvoeren die al besloten zijn. Ja, en ik denk dat we daar eerlijk gezegd heel erg mee geholpen zijn. Ik moet ook denken aan een kabinetsformatie in België... die een recordlengte had, maar het is nog nooit zo goed gegaan... met dat land als tijdens die kabinetsformatie. Geld, ja. Omdat ook even het hele politieke spel stil ligt... en er gewoon juist op de inhoud wordt gekeken. En ik denk dat dat zo vruchtbaar zou kunnen zijn. Maar goed... Nooit meer een nieuw kabinet. Nou, dan zit Rutte er nog 8 jaar in. Het kan niet, hè, maar... ik hoop van harte dat er niet te veel stilvalt. Mm-hmm. Want er zijn allerlei issues die dat eigenlijk gewoon niet kunnen verdragen. Maar eigenlijk is dat altijd zo, toch? Ik bedoel, er zijn toch altijd issues waarvan je zegt... ja, daar moeten we eigenlijk mee door, maar je bent ook... demissionair, ja. Nou, sterker nog, ik denk eigenlijk dat het afgelopen kabinet ook demissionair was. Ze hadden echt te maken met een seven years itch. Dus we denken wel, er zat nog een zittend kabinet. Maar geen enkel probleem dat gevoelig lag, werd nog opgelost. Migratie niet, stikstof niet. Groningen is allemaal heel ingewikkeld. De kinderopvangaffaire is helemaal niet goed afgewikkeld. Nou, en zo kun je eigenlijk misschien nog wel 27 onderwerpen opnoemen. Dus het land lag al stil op de gevoeligste dossiers. Dus ik kan me voorstellen dat het misschien ook juist een zegen is dat ze hebben gezegd... jongens, dit werkt niet meer. En dat je het land ook bevrijdt uit de greep... waar ze elkaar in eigenlijk vast hebben gehouden. Ja. Sebastian? Nee, eens. Ik denk inderdaad... die stilstand was ook volgens mij te verklaren uit echt politieke oneenigheid. Precies. Dat zat hem niet in de uitvoering. Nee. Dus inderdaad, stikstof, daar kwamen deze 4 partijen niet uit. Asiel, daar kwamen deze 4 partijen niet uit... Ja, dan moet je op een gegeven moment zeggen, dan geef het terug aan de kiezer. Ja. En dit zullen dus ook de grote thema's gaan worden in november, denk ik. René, ik begreep dat jij het onderwerp zorg ook nog wel urgent genoeg vindt om over door te praten. Nou ja, kijk, dat was natuurlijk het allergrootste onderwerp toen we midden in de coronacrisis zaten. Want toen draaide alles om de zorg. En daarna is het alsof we het even vergeten zijn. Maar er is een levensgroot probleem over nu de waarde wachtlijsten voor corona. In corona namen die ontzettend toe, maar die zijn er nog steeds. En daar gaat een hele generatie zorgpersoneel het komende decennium met pensioen. En dus de vraag aan zorg neemt toe. En tegelijkertijd is er een gebrek aan personeel. En we kunnen niet meer de zorg verlenen die we op dit moment doen. En dat is een fundamenteel maatschappelijk vraagstuk over hoe we daarmee omgaan. En dat gesprek moet gevoerd worden en daar is het doodstil. En denk je dat dat ook nog een campagnethema kan moet worden? Nou, dat zou denk ik heel belangrijk zijn als dat gesprek gevoerd wordt. Maar het lijkt wel alsof niemand daaraan wil. Maar over hoe wij met onze ouderen omgaan. Ik heb het bij wijze van spreken nu over mijn ouders. Maar het gaat er ook vooral om hoe wil ik zelf oud worden. Wat ga ik daar zelf voor regelen? Want dat de overheid dat nog voor me regelt, die kans is denk ik uitgesloten. Connie Helder kwam vorige week daar wel mee natuurlijk. Connie Helder, die had het daar wel over. Zeker, maar weet je, het blijft gewoon zo klein terwijl het ons allemaal aangaat. Ja. Te urgent om dus te wachten tot die verkiezingen. Veel mensen zijn ook nog ongerust over hun portemonnee. Komt er, denk je, Elodie, wel weer een energietoeslag als de rekeningen weer torenhoog worden deze winter? Nou, volgens mij hebben ze vorig jaar al gezegd dat dat allemaal ingewikkeld is, sowieso. Maar er komt wel echt een missionair koopkrachtpakket of een missionaire begroting. Dus Prinsjesdag wordt wel echt Prinsjesdag. Ja. Dus dat betekent, ze gaan dus niet alles uit hun handen laten vallen nu. En daarom ben ik ook wel blij dat zo'n D66 bijvoorbeeld niet de motie van wantrouwen heeft gesteund. Ja. Om Rutte uit het torentje te zetten en daarmee alle ministers, VVD-ministers, eigenlijk ook uit de regering te zetten. Want die waren dan met hem meegegaan. Mm-hmm. Dan had je het land echt wel in de afgrond gestort. Want dan lag alles stil. Was je echt vleugellam. Ja, en nu niet. Maar er komt een verzelen onderwerpen als asiel, stikstof. Ja, kijk naar Erik van den Burg. Die zegt nu al, ik heb geen spreidingswet. Over een maand verwacht hij dat er mensen, dat er echt te veel mensen in ons land zijn die niet meer opgevangen kunnen worden. Gemeenten zijn ook alweer gestopt met het bijbouwen van opvanglocaties. Ja, ik geloof in Rotterdam dat het nog wel oké is. Maar verder is het allemaal echt kommer en kwel. En hij heeft dus geen instrument nu om gemeenten te dwingen om mensen gewoon op te vangen. Ja, dat is echt ingewikkeld. Tweede Kamerverkiezingen die worden gehouden op 22 november 2023. Dat is voor journalistieke organisaties ook altijd een uitdaging. Ik bedoel, bij de NOS zijn de voorbereidingen ook alweer begonnen. Rennie, hoe werken jullie daar naartoe? Ja, nou, een uitdaging, maar ook heel leuk moet ik zeggen. Want ja, het is ook een moment waar je naartoe kan leven. En wij hebben alweer even de koppen bij elkaar gestoken van wat willen we doen. En ook over hoe zorgen we dat de verslaggeving niet alleen maar uit Den Haag komt, maar ook uit het land komt. En nou prijs ik me gelukkig om hoofdredacteur te zijn van een organisatie die heel veel regioredacties heeft. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar kijk, ik denk toch dat bijvoorbeeld bij de provinciale statenverkiezingen dat BBB in alle provincies, in alle 12 provincies de grootste werd, dat het toch voor veel mensen nog een verrassing was. Terwijl als je veel in het land komt, dat eigenlijk helemaal niet zo'n verrassing hoefde te zijn. En nou, ik zou zeggen, het moet in ieder geval, wij mogen niet verrast worden door de verkiezingsuitslag op 22 november. Dus we hebben de komende maanden heel veel verhalen op te halen. Dat is jouw opdracht van jouw krant. Elodie, hoe gaan jullie er tegenaan? Nou, het is echt wel spannend, want wij hebben eerst Humberto als presentator. En dan halverwege switchen we van presentator met Bo van Ervendorens. Want even hier gaan we het weer over poppetjes hebben, hè? Ja, maar dat is wel ingewikkeld. Dan denk je, dat is, maar dat is wel inhoudelijk ook. Omdat je moet dus ook met die presentatoren moet je over. Dus wij gaan maandag echt zitten om eens te kijken wat we gaan doen. Ik heb alleen maar leuke ideeën, dus ga vooral zet RTL 4 aan. Maar het is wel, het wordt echt weer flink klussen. Wat voor leuke ideeën moet ik aan denken? Nou, bijvoorbeeld een back-home rubriek met fractie, met lijsttrekkers. Dus dat je dan als presentator naar het ouderlijk huis gaat van een lijsttrekker. Zodat iedereen lekker zijn gezinsimage een beetje kan oppoetsen. Superleuk en lekker bedreigingen kan ontvangen. Ja, dus misschien. Er zijn allemaal nog ideeën in ontwikkeling. Het land in ook, geloof ik, in ieder geval. Goed, we hebben een uur en een kwartier gepraat over de week. En het was nog krap, want zoveel gebeurde er. Maar we gaan aan het slot van dit nieuwsforum nog wel even over iets heel anders, misschien nog wel belangrijkers praten. Want de Verenigde Staten melden vandaag dat de Wagner-leden geen rol meer spelen in de oorlog in Oekraïne. Het Wagner-leger begon afgelopen maand natuurlijk een muiterijactie waar Poetin een einde aan maakte. En ondertussen blijkt vandaag dat er in Belarus trainingen zijn door Wagner van het Wit-Russische leger. Helga Salomon, Rusland-expert en verbonden aan het The Hague Center for Strategic Studies. Goedenavond. Goedenavond. En fijn dat u ons eventjes bij wilt praten vanavond. Die twee berichten, als we die naast elkaar leggen, dan lijkt het een beetje alsof de aandacht van Wagner aan het verschuiven is. Klopt dat? Ja, het is een beetje een open deur, hè, dat Amerikaanse nieuws. Want natuurlijk, na die muiterij van die Wagner-baas, Prigozhin, wilde het Kremlin als eerste dat Wagner huurlingenleger ontmantelen. Want dat was zijn machtsbasis. Dus dat was al duidelijk, dat hun rol min of meer uitgespeeld was. Zij het dat de vraag is wat ze nog in Afrika doen. Mm-hmm. Dat tweede bericht van de instructeurs die naar Wit-Rusland zijn gegaan, dat is wel interessant, want aanvankelijk leek niemand zich daar te vertonen in Wit-Rusland, hoewel dat de afspraak leek te zijn. Prigozhin is er ook nog niet gesignaleerd. En mijn grote vraag is, om hoeveel instructeurs gaat het? Want kijk, het Kremlin heeft gezegd, die Wagner-soldaten, die kunnen of in dienst van het leger, ze moeten in dienst van het leger, of ze kunnen terug naar huis, of ze mogen naar Wit-Rusland. Dus dat is een soort vluchtoord voor die mensen. En als je bedenkt dat er ex-criminelen bij zitten, dan kan ik me voorstellen dat ze daar naartoe gaan. Maar mijn grote vraag is, hoeveel mensen hebben ervoor gekozen om naar Wit-Rusland te gaan? En dat is mij nog niet duidelijk. Nee, en wat wil Wit-Rusland precies met die Wagner-groepen doen? Wagner, of Wit-Rusland wil eigenlijk helemaal niks, hè. Maar Lukashenko, Wit-Rusland of Belarus, zoals het ook wordt genoemd tegenwoordig, is een vassalstaat van Rusland. Dus die wil Poetin wel te hulp schieten. Te meer daar Poetin in 2020 tijdens de opstand tijdens de Wit-Russische verkiezingen Lukashenko te hulp is gekomen. Dus waarschijnlijk speelt hij een ondergeschikte rol en ja, biedt hij een soort asiel, zeg maar, voor de Wagner-strijders. En geeft ze wat te doen. Maar waarschijnlijk is het wel zo dat het Kremlin dit allemaal betaalt en dat het allemaal erg weinig voorstelt. Ja, weten we om hoeveel Wagner-soldaten het gaat? Hoeveel zijn er in Belarus? Nee, dat is dus mijn grote vraag. Zijn het er 10? Zijn het er 100? Dat is absoluut niet duidelijk. Want waar al die Wagner-soldaten zijn gebleven is ook nog niet duidelijk. Dus dat is de vraag. Om hoeveel gaat het eigenlijk? En de vraag is ook waar die Wagner-leider is, hè? Die Prigozhin. Want van hem ontbreekt ook nog elk spoor. Ja, en het is dus hij is dus niet in Belarus gesignaleerd, wat de deal schijnt te zijn. Dus de vraag is, was dat die deal ook niet echt? Ja, hij pendelt dus heen en weer, blijkt uit zijn vluchtbewegingen van Moskou, Petersburg en Rostov. En hoe gek is dat? Na zijn opstand op 24 juni had hij een onderhandeling met Poetin op 29 juni met 35 Wagner-commandanten. En het wordt steeds gekker, want Poetin heeft gisteren gezegd, dit bedrijf bestaat niet. Maar hij heeft wel met ze gepraat. Hij zegt, dit bedrijf mag niet bestaan volgens de Russische wet. Want volgens de Russische wet mag een privéhuurlingenbedrijf helemaal niet bestaan. Dus het wordt steeds gekker. Hij heeft met ze gepraat. Het betekent in ieder geval dat Prigozhin machtig genoeg is en dat Poetin het niet aandurft of wilt om hem op dit moment hoe dan ook te elimineren. Wat niet wil zeggen dat dat later alsnog gebeurt. Blijf even hangen, Helga, want we gaan eventjes hier naar de tafel, Sebastian. Ik zag je net al een beetje met je hoofd schudden. Nou ja, inderdaad, je krijgt de indruk van het kan niet gekker, inderdaad. En dat vind ik ook wel een mooie illustratie. Volgens mij Pieter Waterdrinker heeft dat niet zo lang geleden getweet. Het surrealisme is aan de macht. En dat is hier inderdaad de zoveelste treffende illustratie ook wel van. Het is ook een ontzettend nare, vreselijke oorlog en ook ontzettend uitzichtloos. Maar er zijn ook zoveel van die momenten dat je gewoon het gevoel hebt dat je naar een hele slechte James Bond film aan het kijken bent. Wordt dat gevoel gedeeld hier? Ja, zeker. Wij behandelen, vind ik, Rusland vaak als een rechtsstaat. Maar dat is het natuurlijk niet. Dus wij spiegelen alles aan onze manier van doen en laten. Maar dat kan eigenlijk helemaal niet. In dat geval, want Poetin is niet het is een dictator. Ja. Het is geen leuke minister-president, het is geen Rutte. Gaan we even terug naar de Rusland-expert dan maar, die het ons hopelijk kan uitleggen, Helga Salomon. Gisteren in de Russische kranten stond er ook wel een bijzonder interview met Poetin, hè? Ja, nou dat is dus wat ik net zei, dat er werd hem gevraagd van goh, hoe zit het met die onderhandelingen? Ja, toen begon hij te zeggen, Wagner bestaat helemaal niet. Want het is namelijk zo, volgens de Russische wet mag een privé-militair bedrijf niet bestaan. Dus dat bedrijf, dat is ook al bekend, dat was eigenlijk een bedrijf wat een geheime eenheid van de Russische militaire inlichtingendienst. Maar Prigozhin is vorig jaar naar buiten getreden en heeft dat bedrijf opeens bekendgemaakt. Dus ja, het werd bekend, maar Poetin zegt dus, het bestaat niet. Vervolgens zei hij, het bestaat juridisch niet. Maar de vraag was, wat heeft u met ze besproken? En daar ging hij toen op in. Dus inderdaad, wat de eerste spreker zei, je kunt Rusland niet en de tweede vanuit onze reden begrijpen. Je moet het vanuit de absurditeit van daar begrijpen. En Poetin heeft dus gezegd, ik heb ze 3 dingen gezegd, en dat is ook heel bizar. Ik heb ze gezegd wat hun verdiensten waren tijdens de oorlog, en wat heeft hij ze voor geprezen. Vervolgens heb ik gezegd wat ik dacht over hun gedrag op 24 juni... Met andere jongens, in andere woorden, ik sprak die stoute jongens even toe. En vervolgens heb ik ze verteld, hun arbeidsperspectieven geschetst. Hoe ze nu verder kunnen. Ja, het klinkt natuurlijk alsof een paar stoute jongens een greep in de koektrommel hebben gedaan. En dat Poetin ze daar even over terechtprijst en spreekt. En dan zegt, nou, nu gaan we kijken naar welke school jullie gaan. Het is natuurlijk uitermate absurd. We weten het fijne er niet van. Maar het is bijzonder vreemd. En het Kremlin zit met waak. En Prigozhin in zijn maag. Ja. Dat is duidelijk. Daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Nee. Afgelopen week dan vond in Vilnius de NAVO-top plaats. Daar was ook Zelensky aanwezig. Denk je dat hij teleurgesteld is over de uitkomst? Ja, het was een schandaal. Ze waren boos in Washington. Hè, is bekend geworden, schreef de Washington Post. Want hij, kijk, het Westen wordt ook een beetje gegijzeld door Oekraïne. Want Het Westen wil Amerika, Europa niet Poetin zijn zin geven, want dan grijpt hij door. En Zelensky maakt daar gebruik van door het onderste uit de kant te willen. Door bij de NAVO te willen. Hij denkt, ja, dan gaan zij oorlog voeren. De NAVO wil geen wereldoorlog. Mm. Dus hij was boos. Hij had een vervelende bericht gestuurd vooraf, hè, dat er geen tijdspad was. Ja, maar Twitter. Hij heeft daar toch weer ingeslikt. En uiteindelijk hebben ze toch één front kunnen vormen. Want iedereen beseft, je moet, dat is wat Poetin wil, twee strijd zaaien binnen die NAVO. Maar het blijft een zeer punt, want nu heeft Poetin er belang bij om de oorlog door te zetten, zodat Oekraïne niet toetreedt tot de NAVO. En Oekraïne in zekere zin ook, want die denken, ja, als wij een vredesakkoord sluiten, komen we misschien ook niet bij de NAVO. Dus het blijft wel een moeilijk punt, die NAVO. Wordt het in Rusland ook uitgebuit dan, als er tweespalt is op die NAVO-top? Ja, precies. Je zag al op de Russische tv deze week, dat was absurd, werd Zelensky helemaal belachelijk gemaakt. Het geeft ook aan dat ze geen argument meer over hebben in de staatspropaganda. Hij werd afgebeeld in korte broek. Hij werd afgebeeld naast de NAVO-leiders. Er werd een oude clip van hem getoond. Hij was komiek, waarbij hij een beetje homo-achtig een dansje doet. Nou, Poetin speelt in op de homofobie. Dus op die manier maken ze het vooral heel erg belachelijk, wat aangeeft, ze hebben geen argumenten meer eigenlijk op die staatstv. Elodie, chef politiek bij Jinek en Renze, dat lijkt me ook wel een ingewikkeld dilemma voor de politici in Den Haag, dat ze heel ver willen gaan voor Oekraïne, maar niet alles kunnen doen. Ja, tuurlijk. Ja, dat is het grote dilemma ook. Dus ik ben blij dat ze hier nog wel over gaan beslissen. We zien bijvoorbeeld ook bij de straaljagers, en moeten dan ook iemand van ons inzitten in zo'n JSF of in een F-16. Ja. Want dan ga je natuurlijk meedoen aan zo'n oorlog. Ja, en hier zie je ook dat mensen dat niet willen. Maar ja, je wil eigenlijk ook dat het stopt. Dat is een heel groot dilemma waar je denk ik niet uitkomt. En het cynische is dat je alleen maar kunt, ja, je kunt maar één ding doen, en dat is het gevecht daar zich laten afspelen, en dat mensen elkaar daar uitmoorden. De missionair minister Ollongren van Defensie wil wel F-16's gaan leveren, ja, toch? Ja, zeker. Maar ja, dat is ook maar de vraag wanneer je dat dan kunt doen. En dan moet je in een speciale coalitie zitten, moet je met elkaar doen. En wij zijn volgens mij officieel ook geen eigenaar van die F-16's, dus er moet dan weer toestemming worden gevraagd. Ja, de Amerikanen moeten als producent geloof ik nog toestemming krijgen. Dus dat is het is allemaal politiek, jongens. En je hebt niet één iemand met een groot mandaat die zegt, zo gaan we het doen. Nee, alles behoeft overleg, omdat het gaat ook niet alleen maar over Nederland. Het gaat over de hele wereld. En elke stap die je zet heeft een misschien wel hele grote consequentie. Ja, afgelopen jaar zijn we wel elke keer weer een stukje opgeschoven met dingen leveren, hulp bieden. F-16's nu, is dat een goed idee, Sebastian? Jeetje, ja. Ja. Te grote vraag, mag je ook zeggen. Nou ja, kijk, het is natuurlijk voortdurend kijken hoe ver je opschuift op die escalatieladder, zoals die dan heet. Kijk, en in de basis zeg ik, ja, doen. Weet je, hoe meer vuurkracht, hoe meer stootkracht, hoe beter. Tegelijkertijd is natuurlijk elke keer daarachter ligt dan die vraag, maar hoe reageert Poetin? Ja. Dus laat ik het zo zeggen, ik vind het wel goed, nog even los van de F-16's, dat Nederland toch redelijk in de voorhoede opereert. Mm-hmm. In plaats van het gewijfel, het getreuzel van Scholz, de oosterburen. Maar Duitsland levert het meeste naar Amerika, toch? Ja, maar het is ook volgens mij de vraag wat er dan al daadwerkelijk is overgemaakt, wat er daadwerkelijk aan materiaal naartoe is gegaan. Ook in de toonsoort slaat hij een hele andere toon aan dan Rutte. Dus ik kan me voorstellen dat Zelensky Rutte een grotere vriend vindt dan Scholz, om het zo maar te zeggen. Elga Salomon, nog kort. Mm-hmm. Kunnen we deze afgelopen week zien als een soort eerste moment in die anderhalf jaar oorlog, waar er misschien ook wel een maximum komt aan wat de NAVO kan bieden aan hulp? Of is dat te grof gezegd? Geen militair deskundige, dus dat kan ik helaas niet zeggen. Daar heb ik geen idee van. Nee, oké. Nou, dan gaan we dat nog een volgende keer vragen. Dan nog even iets anders, want in 2025 mogen we in Nederland wel de NAVO-top organiseren, toch, Helga Salomon? Dat weet ik ook niet. Oh, nee. Ik ben geen NAVO-deskundige. Dat is gelukt. Sorry, dat weet ik niet. Dan hebben we dat, nou, dan hebben we bij deze bijgepraat. Is dat goed nieuws, Sebastian? Ja, laat ik zo zeggen, het is denk ik een afspiegeling van de rol die Nederland speelt in de oorlog tot nog toe. We zijn toch wel opereren in de voorhoede, maar zijn wel een klein land. Dus ik kan er iets bij voorstellen. Nogmaals, Berlijn had me verbaasd. Ja. Zou Rutte dan de NAVO-topman zijn op dat moment? Nee. En wie is de gastheer of gastvrouw? Dat weten we natuurlijk ook nog niet. Dat is een bijzonder moment, hè, dat Hoekstra en Rutte dat nog even binnenhaalden. Ja. Ja. Dank aan u, Helga Salomon, voor al uw kennis over Rusland. En dank ook aan ons nieuwsforum, Renny Rijpma, Elodie Verwij en Sebastian Valkenberg. Zo na 10 uur nog een heleboel sport. Oranje Vrouw bijvoorbeeld, WK. Tot zo. Zij zag vreemd om zich rond, met verwilderde ogen, met ineengewrongen handen. Zo'n zin kan alleen Louis Couperus hebben geschreven. Zondag is het 100 jaar geleden dat hij overleed. Essayist Bas Heijnen vertelt over de onvergankelijke betekenis van deze schrijver. En Simon Mulder, voorzitter van het Louis Couperus Genootschap, bespreekt als taalschat Extase uit 1892. René Appel bespreekt de TNA van Rob Stenders. KRO-NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen. Het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. NPO Radio 1. 10 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Schrijfster Marga Minko is overleden. Ze is voor altijd verbonden met haar debuut Het Bittere Kruid, dat in 1957 verscheen. Het beschrijft daarin hoe ze als enige van haar Joodse familie de oorlog overleefde. Het boek stond bij generaties Nederlandse scholieren op de literatuurlijst. Sara Menko, zoals haar echte naam was, kreeg in 2019 de PC Hoofdprijs voor haar hele oeuvre. Marga Minko is 103 jaar geworden. Er is verwarring ontstaan over de verlenging van de graandeal tussen Rusland en Oekraïne. Met de overeenkomst dan kan Oekraïns graan worden verscheept over de Zwarte Zee zonder door Rusland te worden tegengehouden. De graandeal verloopt op 17 juli, maar er zijn nog geen onderhandelingen geweest. De Turkse president Erdogan zei vandaag dat de Russische president Poetin het met hem eens is dat de overeenkomst verlengd moet worden. Maar een paar uur later ontkende het Kremlin dat Poetin er met Erdogan over had gesproken. De Zweedse politie heeft 3 mensen toestemming gegeven om in Stockholm een Bijbel en een Torahrol te verbranden. Dat gebeurt morgen om 1 uur bij de Israëlische ambassade en is bedoeld als protest tegen de verbranding van een Koran vorige maand bij de moskee. Israël heeft de Zweedse regering gevraagd om in te grijpen, maar die hebben nog niet gereageerd. Dusan Tadic vertrekt na vijf seizoenen bij Ajax. Hij vroeg zelf of hij weg mocht en de club werkt daarna mee. Zijn contract liep tot volgend jaar zomer, maar wordt meteen ontbonden. De Turkse club Besiktas wordt veel genoemd als volgende club van de Servische aanvaller en zou al officieel een voorstel bij hem hebben neergelegd. Het weer vanavond droog, vanuit het zuiden klaart het op. Vannacht kans op wat regen en niet kouder dan een graad of 17. Morgen verloopt opnieuw grijs, maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Nu in Designmuseum Den Bosch. Sneller, beter, mooier. De tentoonstelling waarin design, kunst, natuur en techniek samenvloeien tot één pijlsnelle ervaring. Kom met de hele familie. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Nee. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreek. Tot 11 uur zijn we bij je met een heleboel sport. Onderluid gejuich van de Frans op deze 14 juillet zette het Tour Peloton koers richting de Col du Grand Colombier. De dagwinst was voor Michal Kwiatkowski, maar in zijn kielzocht streden Vingegaard en Pogacar meer om de secondes. En we blikken terug met analist Michael Bogert en voormalig ploegleider van Pogacar, Aart Vierhouten. Ajax en Dusan Tadic nemen definitief afscheid van elkaar. Zo maakte de club een half uur geleden bekend. Verslaggever Jeroen Elshoff praat ons bij over het einde van een tijdperk. En Wimbledon krijgt een finale om de vingers bij af te likken. Titelhouder Novak Djokovic en 's werelds nummer 1 Carlos Alcaraz versloegen zich beide naar de eindstrijd op het heilige gras in Londen. En dan verder ook nog aandacht voor de Oranje Vrouw, het WK zwemmen en Olympisch zeilen. Nu weer is het andere sportnieuws van vandaag. Veel nieuws dus rondom Ajax, want de club neemt definitief afscheid van Dusan Tadic. De aanvaller was ontevreden over het transferbeleid van Ajax en trainde deze week al niet mee met de rest van de selectie. Tadic en Ajax zijn tot een overeenkomst gekomen om het contract te ontbinden. En er komt meer nieuws uit Amsterdam, want Jurrien Timber heeft definitief de overstap gemaakt van Ajax naar Arsenal. In Londen tekent de verdediger een contract voor 5 jaar. Ajax ontvangt naar verluidt een transfersom van ongeveer 40 miljoen euro, dat door bonussen nog kan oplopen naar 45 miljoen. En Timber is verheugd met zijn nieuwe stap. Als ik kijk naar de reacties die ik heb gehad op deze transfer, denk ik dat iedereen ook zegt van ja, Arsenal is gewoon een prachtige club. En zoals gezegd praten we zo meteen over deze ontwikkelingen door met onze voetbalverslaggever Jeroen Elshoff. Zelfster Marit Bouwmeester heeft een flinke stap gezet op weg naar de Olympische Spelen in Parijs van volgend jaar. Ze won in Marseille het Olympische test-event in Ilka 6-klasse. Het hele jaar win ik al wedstrijden op deze manier en dat komt heel dominant over, maar zo voelt het eigenlijk totaal niet. Het stond eigenlijk ook de hele week al dicht op elkaar, maar ja, vandaag maken de concurrenten veel fouten en dan staan ze in één keer zo ver achter dat ze me niet meer kunnen inhalen. Als ze volgende maand bij het WK in Scheveningen op het podium eindigt en haar concurrenten niet in de top 10 eindigen, is ze er in Parijs bij. Zometeen meer hierover. Wimbledon krijgt de gedroomde mannenfinale tussen titelverdediger Novak Djokovic en de nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz. In de halve finales won Djokovic simpel van Jannik Sinner, terwijl Alcaraz veel te sterk was voor Daniil Medvedev. De Franse voetballer Benjamin Mendy is door de rechter vrijgesproken van verkrachting en aanranding. Een jury kwam niet tot een unaniem oordeel. Begin januari werd hij al vrijgesproken van 7 andere aanklachten. Het is niet bekend of de transfervrije Mendy op zoek gaat naar een nieuwe club. De internationals van het Nederlands elftal zijn nog een keer teruggekomen op de HK-ophef. Merel van Dongen is geschrokken van die ophef over de video waarin zij en Sherida Spitsen de indruk wekken de spot te drijven met die ceremoniële dans. Nou, heel eerlijk gezegd heb ik het heel vervelend gevonden als er mensen zich natuurlijk daardoor gekwetst hebben gevoeld. En dat had dus absoluut niet met een grap te maken. Ik heb me helemaal niet bedoeld om überhaupt enigszins te spotten met de hakken. Dat is nooit de bedoeling geweest. Voormalig Vitesse-aanvaller Loïs Openda maakt voor 40 miljoen de overstap van het Franse AC Lens naar het Duitse RB Leipzig. RB Leipzig. De aanvaller heeft zijn transfer te danken aan zijn uitstekende prestaties van afgelopen seizoen, waarin hij 21 keer scoorde voor de Franse club. Dan naar de Tour, want het was natuurlijk 14 juli, dus de Franse feestdag. Maar daarnaast ook de strijd om de ritzege en een secondenspel om het geel. Oftewel, etappe 13 van deze Tour had heel wat te bieden. It's Bastille Day. 14 juillet. It's the most important day for the French. Het is dus 14 juli, dat zullen we weten ook, hè? Franse ploegen willen allemaal mee. Ze zijn bijna moreel verplicht. There it is. This is going to be the breakaway of the day. A lot of riders in there. Het is gewoon een interessante kopgroep met een paar echte hardrijders erin. Jumbo-Visma heeft al gezegd van wij gaan het niet samenhouden. Dus zal UAE-team Emirates moeten komen. Nou, laat maar komen. This is the final climb of the day and it's an absolute beast. Ik denk als je daar volle bak tegenaan moet dat het gewoon een schoft van een berg is. Het pad wordt geëffend voor Pogacar. En op kop van de wedstrijd, dat moeten we niet vergeten, alweer een nieuwe man. Big move by Michał Kwiatkowski. Alsjeblieft, Kwiatkowski. Ja, op deze manier gaat dat plan van die ritzegen mooi niet door, jongens. Ze zijn er te laat aan begonnen om bonificaties mee te pikken. Kwiatkowski kan eigenlijk het feestje al vieren. Ik zie een hele dunne glimlach op zijn gezicht. En de blik van afzien verandert in een glimlach van genieten. Now he breaks out into a little bit more of a smile. Hij is de winnaar van de etappe. Dan krijgen we meteen, hoppakee, als cadeautje, als bonus. De aanval van Tadej Pogacar. Now the attack of Pogacar. A massive attack. Oh, wat is dit mooi zeg. Wat een strijd. Pogacar met Vingegaard. Hij kan Vingegaard dat wiel houden. Hij lost het. Hij lost het. Pogacar is putting in a massive blow here. En dan is Pogacar weg. Hoeveel seconden pakt hij terug? Pogacar crosses the line now. And Vingegaard crosses the line now. 4 seconds. Ja, Pogacar pakte inclusief de 4 bonificatieseconden uiteindelijk 8 tellen op Vingegaard, die de gele trui nog wel behoudt met een voorsprong van nu nog maar 9 seconden. En de ritwinst die ging dus naar de Pool Michał Kwiatkowski. Michael Bogert, goedenavond. Jij hebt natuurlijk gekeken naar deze toeretappe. Genoten? Natuurlijk heb ik genoten. Het was sowieso vanaf het vertrek weer bal. Dus ze reden er behoorlijk voor. Nou, dat vind ik altijd wel leuk om te zien. Mm-hmm. Ik kan natuurlijk nog wel herinneren hoe dat was vroeger om zo'n rit te starten. En je weet wat voor pijn dat doet, zo'n vertrek. Yeah. Mooie kopgroep, mooie winnaar. Maar ja, ik had een klein beetje meer strijd verwacht op de Grand Colombier tussen de grote mannen. Maar ja, het pas laat begon. Ik kan hier ook mee leven. Het begon wat laat, ja. Terwijl het peloton ontzettend hard reed eigenlijk al de hele dag. Wat dacht jij dan vroeger als er zo'n etappe was? Dan sprongen ze weg en baal je dan in het peloton of hoe werkt dat? Nou, het ligt er een beetje aan op welke plek je staat in het klassement en hoe je benen zijn. Maar als ik goed in het klassement stond en mijn benen waren goed, dan vond ik het wel prima. Dan kon ik maar zo rap mogelijk aan de finish zijn. Dus vond ik het wel fijn als uitreden. Maar als je niet goed bent, dan kan zo'n vertrek kan echt pijn doen. Ja. Ja. Dan ben ik blij. Kwiatkowski die won vandaag en Pogacar kwam dus net te kort voor de dagzegen. Maar vanwege de tijdswinst kijkt hij met een grotendeels tevreden gevoel terug op deze dag. Ja, more or less. Yeah. It would be nice to grab a win, but hats off to the breakaway and Michał Kwiatkowski. He was super strong today, but in the end was a successful day for us as well. And we take a couple of seconds back, so it's a good day. Ja, denk je, Michael, dat het een misrekening is geweest van UAE, dat is de ploeg van Pogacar, dat ze die Kwiatkowski niet meer in konden halen? Want dan hadden ze natuurlijk nog wat extra bonificatieseconden gepakt. Dan had hij wellicht de rit gewonnen. Ik weet niet precies hoeveel je dan krijgt, maar dan was het een beetje hetzelfde geweest. Want nu pakt hij dan misschien Vingegaard wel in het wiel gezet. Ja, dat weet je allemaal niet. Maar ik denk dat het in het begin al vrij duidelijk was dat het lastig werd om die groep terug te krijgen. Of in ieder geval de winnaar, of ja, degene die het hardste die berg oprijdt uit die groep. Want ja, het waren 19 man en dat draaide best goed samen. Ja. Terwijl ze in het peloton eerst 3 man, later 2 man op kop lieten rijden. Ja, dan moet je toch echt wel serieus knallen om die voorsprong nog een beetje in toon te houden. En ik denk dat bijvoorbeeld de Soler van UAE gewoon niet hard genoeg reed. Onderaan de Colombier. Dus dan wordt het lastig. Maar Ja, iedereen is blij. Hè? Vinegaard is blij dat hij niet te veel verliest. Pogacar is blij dat hij nog wat wint. Dus, ja, en Kwiatkowski is blij met de etappe natuurlijk. Want misschien heb ik wel te kort of niet. Ja. Hij was echt goed. Nee hoor. Hij verdient absoluut om te winnen. Als je ziet hoe die laatste klim op rijdt. Puur zijn ervaring gebruikt. Want ja, ik denk dat hij in het begin moest hij eventjes lossen. Ja, en er rijden toch drie jonkies die rijden voor. Maar hij komt erop of erbij en dan gaat erop en erover. En ja, hij pakt gelijk een halve minuut op die man. En ja, toen was hij gevlogen en hij kon gewoon tempo blijven rijden. Je zag dat hij ervoor bleef. En het is natuurlijk een mooie winnaar, wereldkampioen geweest. Milan Sanremo gewonnen, twee keer de Amstel Gold Race gewonnen. Dit is de tweede toeretappe, dus het is geen koekenbakker. Het is wel een mooie winnaar voor zo'n rit. Ja. Aan de telefoon ook Aart Vierhout, een voormalig renner en oud-ploegleider van Pogacar. Aart, ja, hoe zit jij dan toch voor de televisie als Pogacar zo'n aanval plaatst? Ja, vooral goed te kijken wie er reageert en wie nog kan reageren. En dat is natuurlijk eerst en vooral naar de gele trui, naar Jonas. Hoe hij erbij rijdt en hoe lang hij kort op het wiel kan blijven zitten. Maar dat leek een beetje op of Tadej een tweetrapsraket had. Hij pakte 1 meter en vanaf het moment dat hij 1 meter had, kreeg hij nog een extra boost om dat gelijk groter te maken. Dus ja, er zat een gevoeletje in van als ik hem los heb, dan moet ik. Er is geen weg terug. Je moet gewoon voluit doorgaan. En ik denk dat ze blij zijn. Blij zijn met de manier van koersen. Wat Michael ook aangaf. Enigszins nog voorzichtig. Dat heeft vooral mee te maken dat wat er nog komen gaat dit weekend. Morgen overmorgen. Er staat nog wat op het programma. Ja. En als je de call van vandaag dan 7 kilometer lang voluit rijdt. Voor diezelfde 4 of 10 of 12 seconden. Ja, ik denk dat ze daar toch ook enigszins voorzichtig zijn ingezet vandaag. Ja. Ja, hij pakt 8 seconden terug. Had er dan toch niet net iets meer in gezeten? Of denk je dat de zuinig rijden goed is? Ja, ik denk dat ze blij zijn. Ze hebben voorin gekoerst met de ploeg op kop. Ze hebben zo min mogelijk energie verspild. Hij heeft altijd in goede positie gezeten. Ook met al die bochten aan het begin van de klim. Doordat je het heft in handen neemt, ben jij als eerste met jouw team en zit je vooraan op de beste plek. Ja. Ik denk dat alles met elkaar meegenomen, dat ze blij zijn met die secondes die je weer terugneemt. Ja, iedereen eigenlijk positief na deze rit. Het grappige is dat ook Vingegaard namelijk een goed gevoel overhoudt aan die etappe van vandaag. I'm actually pretty happy with the day. Because I think today it didn't suit me very well. So to be honest, I'm actually quite happy that I kept it within that. I'm happy with today and happy with how the team rode today. And there are better days to come with more mountains, as you explained. Yeah, I think that's at least what suits me really well. So I'm looking forward to the next coming days. Yes. Ja, Vingegaard is blij dat hij de schade heeft kunnen beperken. Michael, denk je dat hij toch een grotere, hardere tik van Pogacar had verwacht? Dat weet ik niet. Ik denk dat ze dat altijd wel in de achterhoofd hadden. Van ja, oké, het gaat gevaarlijk worden vandaag. Want Pogacar gaat misschien alles of niks spelen, die laatste klim. Dus daar waren ze op voorbereid door bijvoorbeeld door niet te rijden. En een groep in ieder geval niet de controle te nemen. Maar ja, als we Puy de Dôme kijken, denk ik dat hij, ja, ik denk dat hij een beetje dat scenario had verwacht. En dat, ja, dat krijgt hij eigenlijk ook. Het is Pogacar is gewoon niet te houden in zo'n finale. Die rijdt zo verschrikkelijk hard die laatste 500 meter. Wat Aert zegt, dat is een tweetrapsraket. En die is gewoon niet te houden. En dat moet je echt, dat is heel specialistisch. Daar moet je de aanleg voor hebben. En dat wordt straks heel anders natuurlijk als je een kilometertje of 11 aan 10-11% klimt. Wat ze morgen hebben, de Schuplaan. Wat ze daarvoor hebben gehad, weet je. Dan krijg je een hele andere rit. En dan topt die explosiviteit topt een beetje af. En dan is misschien Vingegaard wat meer in het voordeel. Maar ja, we gaan dat allemaal zien. Hè. Het is heel moeilijk om zoiets te voorspellen. Omdat ja, die mannen die rijden op de toppen van de kunnen. En je hoeft maar iets minder te zijn. En kijk, het wil niet zeggen dat als Pogacar straks een aanval plaatst op Schuplan, dat hij als hij 8 of 10 meter of 15 of 20 meter pakt, dat hij dan gelijk die voorsprong uitbouwt tot een minuut. Hè? Dus dat, Vinnekaart ziet er niet uit dat hij op breken staat. Die blijft ook altijd wel rijden natuurlijk. Dus ja. het is gewoon wachten wie het frist is. En die gaat de Tour winnen. Ja, Aard, toch als we een beetje voorspellen. Jij kent Pogacar goed. Er werd vooraf steeds gezegd, ja, op de langere beklimmingen is Vingegaard misschien wel weer iets in het voordeel. Denk jij dat ook? Of zou Pogacar ook morgen gewoon Vingegaard de baas kunnen zijn? Ja, ik denk dat de tactiek die ze vandaag hebben gespeeld ook mede daarvoor laat in gang gezet wordt, de aanval. Want welke tactiek zag jij? Nou ja, dat ze lang wachten, dat ze tevreden zijn met een handvol seconden en niet gokken dat vandaag de gele trui gepakt wordt. Het blijft toch altijd een beetje, de afgelopen 3 jaar hebben ze gejaagd op Tadej en nu is het andersom. Tadej jaagt op Jonas. En dat is een ander verhaal. En hij heeft gemerkt deze week hoe in het wiel zitten van de gele trui en wachten. En hem niet loslaten, dat een andere manier van koers is. Mm-hmm. En hij heeft ook echt wel geleerd van vorig jaar. Door 5-6 keer op de Galibier aan te vallen en dan vervolgens een klap te krijgen van Jonas. En dat, ja, dat zijn ze echt niet vergeten. En zeker Tadej niet. Nee. Heb jij eigenlijk deze Tour nog contact gehad met Pogacar, Aard? Ja, een beetje app-contact, dus dat is wel grappig. En wat zegt hij tegen jou, wat wij nog niet weten? Ja, dat hij vooral misschien wel frisser is dan vorig jaar. En dat heeft natuurlijk al met al te maken met de polsbreuk die hij opliep. Ja. En daardoor geen koers meer gereden heeft, verplichte rust heeft gehad. Terwijl dat wielerdier in hem altijd maar willen koersen en altijd maar vol ervoor willen gaan. Ja, dat heeft hij nu even stil moeten zetten, verplicht. Mm-hmm. Omdat het niet anders kon. En dat kon hem wel eens geholpen hebben naar die frisheid waar hij nu in zit. Ja. Michael, de renners krijgen morgen heel wat bergen te beklimmen. En er is ook nog een listige afdaling in de finale. Wat verwacht je voor etappen? Ik verwacht dat er een groep gaat lopen. Of die tot de finish haalt, dat is even afwachten hoeveel ze krijgen. Nee, ik ga ervan uit dat Jumbo morgen wel weer gaat controleren. En dan zal het tussen de klassementsmannen waarschijnlijk losbarsten op Soeplaan. En dan is het precies hoeveel de kopgroep heeft. En of daar goede klimmers in zitten die ook voor de rit kunnen gaan. En anders worden ze opgeslokt door de klassementsrenners. En die afdaling is inderdaad, als je die op het scherpst van de snede moet rijden, dan moet je wel... dan moet je wel redelijk over wat lef beschikken. Het is een moeilijke afdaling. Ik heb hem een aantal keren gedaan en het is verraderlijk. Er zijn al wat valpartijen geweest in het verleden. Ze hebben wel nieuw asfalt gelegd, dus dat scheelt een beetje misschien. Maar desalniettemin zal het toch billenknijpen worden voor een aantal... Voor een aantal jongens, denk ik. Maar nogmaals, ik denk dat Jumbo-Visma het heft in handen neemt. En dat Pogacar in principe aan één man... Zullen wel wat de jongens vermoeid zijn vandaag. Maar in principe hoeven zij morgen niet heel veel te doen. En is het vooral Yates die bij Pogacar moet blijven. En dan moeten ze het weer uitvechten tegen elkaar. En hopen dat iedereen veilig de streep haalt. Ja. Dankjewel, Michael Bogert en Aard Vierhouten. Gaan wij door naar het tennis. Want Wimbledon, dat krijgt de gedroomde finale tussen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz. Beiden wonnen vandaag hun halve finale. Djokovic rekende in 3 sets af met de Italiaanse Jannik Sinner. En Carlos Alcaraz was een maatje te groot voor de Rus Daniil Medvedev. Commentator Mark Brasser heeft die wedstrijden voor ons gevolgd. Mark, fijn dat je er bent. Goedenavond. Dat is de droomfinale, toch, tussen Djokovic en Alcaraz? Dit is de droomfinale. Dit is de jeugd Alcaraz die het tennis de komende jaren zal gaan domineren. Die het tennis de komende jaren na het afscheid van Murray, van Federer, van Nadal en van Djokovic zometeen... Zal Alcaraz toch wel eens een van de spelers, misschien wel de beste, die het tennis smoel moet gaan geven de komende jaren. En het tennis ook wel zal gaan domineren. Ja, en Djokovic is de grote kampioen. Dus dan is dit inderdaad jong tegen oud. En dit wordt dan een hopelijk prachtige finale. Ja, de finale die we op Roland Garros niet krijgen, nu dan wel. Laten we bij die partij tussen Djokovic en Sinner beginnen. Van tevoren werd toch wel gedacht dat Sinner het de titelhouder best moeilijk kon maken. Niet helemaal gelukt, hè? Niet helemaal, maar Djokovic zei na afloop terecht... het was meer close dan dat je aan de setstanden zou zien. Het was inderdaad in 3 sets. En dan denk je al heel snel, als je een set ziet met 6-3 en een set 6-4... denk je, het was niet zo spannend, maar het zat wel heel dicht bij elkaar. En dat Djokovic uiteindelijk wint, is omdat hij... Ja, en ik word wel eens moe om dat te moeten zeggen, maar hij stond er weer op de momenten dat het moest. Kreeg weer 6 breakpoints tegen. minuten werkten ze alle zes weg. In de tiebreak, vlekkeloos weer in de tiebreak van de derde set, waarin Sinner toch dan weer 3 onnodige fouten maakt en Djokovic weer alles goed doet. En ja, daarom trekt hij die partij er uiteindelijk uit, omdat hij die kleine momenten waar het moet, ja, staat hij er en doet hij wat hij moet doen en wint hij de partij. Ja. Door dan naar die andere partij, Alcaraz en Medvedev. Was Alcaraz nou zo goed of viel Medvedev een beetje tegen? Nee, Alcaraz was fenomenaal. Echt, we zeggen heel vaak, grastennis moet je leren. Dat horen we tennissers wel eens zeggen. Hè, dat je moet een aantal jaren op gras hebben gespeeld. Nou, bij Alcaraz heb je dat idee helemaal niet. Die jongen is 20, die speelt zo ongelooflijk volwassen tennis. Die speelt zo goed grastennis. Hij is overal, hij beheerst alle slagen. En hij heeft Medvedev eigenlijk geen kans gegeven. Hij heeft precies zo gespeeld als dat je tegen Medvedev moet spelen. We weten wel dat Medvedev niet echt een grasspeler is. Maar ik heb van Alcaraz dingen gezien. Dat was echt, echt heel erg goed. En het is te hopen dat hij dit niveau zondag kan halen. Wil niet zeggen dat het dan genoeg is om te winnen van Djokovic. Want die is echt wel een paar klassen beter. Zeker op gras dan Medvedev. Maar als hij dit niveau... Dan Alcaraz is beter dan... Dat Alcaraz het niveau kan halen. En ja, Djokovic is dus beter dan Medvedev, wil ik zeggen. Nee, dat geeft niet. Maar he, dus met heel goed spel zoals vandaag win je niet automatisch van Djokovic. Maar laat hem dit nog 2 dagen vasthouden. Hij is hongerig. Hij heeft gezegd, ik ga ervoor. Ik denk dat ik een kans heb. Maar goed, Djokovic zal ongetwijfeld hetzelfde denken. En wat was het nou hij zo goed deed waardoor hij met Medvedev aftroefde? Hij speelt agressief. Hij speelt heel dwingend. Hij staat dichter op de baseline. Dus hij wil het tempo bepalen. Hij heeft enorm veel power in zijn slagen. Hij durft de tweede service van Medvedev. Hij weet dat die service kwetsbaar is. Durft hij meteen aan te pakken. Hij kan variëren. Hij kan inkomen met een slice backhand. Kan hij naar het net komen. Hij is aan het net. Is Alcaraz veel zekerder dan Medvedev. Die hebben aan het net zien staan. Dat je echt ballen ziet missen. Daar wil hij gewoon niet graag staan. Ja, om de hand van zijn tegenstander te schudden. Dan staat hij het liefst aan het net als hij gewonnen heeft. Maar voor de rest wil Medvedev daar niet zijn. En Alcaraz wel. Die beheerst alles. Hij is ongelooflijk sterk. Vreselijk snel. Beweegt ongelooflijk goed. Heeft zulke bovenbenen waar al die kracht uitkomt. En hij is fearless, hij heeft zelfvertrouwen. Dit heeft hij allemaal, dit hele pakket heeft hij zondag nodig om Djokovic van die 8e titel af te houden. Is het genoeg? Nou ja, dat is de vraag. Hij speelt daar zijn 2e Grand Slam finale. Hij heeft natuurlijk eentje gewonnen in New York vorig jaar. Dit wordt zijn 2e finale. Ja, zet daar de 35e Grand Slam finale van Djokovic tegenover. 7 keer het toernooi gewonnen. Dus hij stapt met in zoverre qua ervaring stapt hij met een enorme achterstand de baan op. Maar wat ik zeg, dat fearless misschien de underdog zijn, dat zou hem ook kunnen helpen. Maar Djokovic gaat voor zijn 8e Grand Slam titel daar. Ja. We weten dat... Dan is die recordhouder, toch? Nee, we weten dat Federer ook op 8 staat. Nou ja, hij is natuurlijk zo eager dat hij in dat rijtje met Federer wil. En misschien dan volgend jaar wel 9 wil halen. De Grand Slam records heeft hij al. Het is natuurlijk prijs na prijs. Het is een Max Verstappen, weet je. Een allesvreter. Alles willen hebben. Alles willen winnen. Ja, en dit nou ja, nogmaals, als Alcaraz een niveau haalt, belooft dit echt een hele, hele mooie partij te worden. Ja, gedroomde finales vallen ook wel eens tegen. Zeker. Wat verwacht je op basis van het spel van wat je van hen tot nu toe hebt gezien? Qua niveau ook. Ja, qua niveau ontlopen ze elkaar niet zoveel. We zagen vandaag bij Alcaraz dat hij in de derde set, maar dat ging misschien ook een beetje omdat het makkelijk ging, dat hij een beetje begon te freewheelen. Verloor opeens 2 keer zijn service. Eerste 2 sets helemaal zijn service niet verloren. De derde set verloor hij opeens zijn service 2 keer. Hij pakt de service van Medvedev dan ook wel 3 keer. Maar er zit dan toch iets in zijn spel. Dan gaat het een beetje makkelijk. En dan wordt hij wat flegmatiek. En dan wil hij een balletje door zijn benen slaan. En dat mislukt. Ja, dat kan hij zich tegen Djokovic absoluut niet permitteren. Hij zal op en top moeten zijn. Misschien 3 sets, misschien 4 sets, misschien wel 5 sets. Hij zal, als hij 6 uur op die baan staat, zal hij 6 uur zijn concentratie vast moeten houden. En of hij dat allemaal kan op deze leeftijd, dat is de vraag. Dan nog eventjes naar het succes van de Nederlandse rolstoeltennis op Wimbledon. Want bijzondere finale, 2 Nederlanders. Even kort, hoe zit dat? Ja, Diede de Groot, nou, die hadden we er wel verwacht. Die speelt eigenlijk altijd de Grand Slam finales. Won van Aniek van Koot in de halve finales. Maar de verrassing, eigenlijk wel een sensatie. Want Diede de Groot speelt eigenlijk altijd in de finales tegen Kamichi, de Japanse. Dat is de nummer 2 van de wereld ook. Nou, die liep vandaag tegen Jiske Griffioen aan. En Griffioen, 4 jaar weg geweest, in 21 teruggekomen. Het tennis toch weer opgepakt. Geen Olympische ambities voor. volgend jaar. Maar die sloeg gewoon die Japanse eraf in 2 sets. En dus krijgen we die de Groot tegen Jiske Griffioen in de een all Dutch final, zeg maar, in bij de rolstoelers. Ja, finale dus tussen mooi. Twee giganten. Tussen ook, twee giganten, inderdaad. Ja, die het rolstoeltennis echt wel de afgelopen jaren inderdaad groot hebben gemaakt. Zeker. Genoeg om naar uit te kijken. Ook voor Nederland dus. Dankjewel, Mark Brasser. Gaan wij naar ander nieuws. Want op 103-jarige leeftijd is Marga Minko afgelopen maandag overleden. Dat nieuws werd zojuist bekendgemaakt via een overlijdensadvertentie van haar familie in NRC. Oud-literair recensent van NRC, Elsbeth Etty, hebben wij aan de lijn. Elsbeth Etty, goedenavond. Goedenavond. Hoe zou u Marga Minko omschrijven? Nou, ik herinner me haar als een ongelooflijk vrolijk, levendig en altijd jeugdig mens. En ik heb haar nog een groot stuk over haar geschreven ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag. En toen heb ik haar ook nog even gesproken. Nou ja, ik vind het ongelooflijk dat ze... Ik dacht dat ze onsterfelijk was, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Ja. Welke thema's raakte zij vooral aan in haar werk? Nou, dat was natuurlijk, zoals iedereen weet, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Ze kwam uit een familie en ze heeft als enige, uit de Joodse familie, en ze heeft als enige van die hele familie de oorlog en de Holocaust overleefd. En dat is altijd haar thema geweest vanaf haar debuut, Het Bittere Kruid, hè, wat we allemaal op de middelbare school hebben gelezen. En dat, nou ja, ik heb haar een aantal keren geïnterviewd en wat ze altijd zei was dat ze schreef om die verloren familieleden in leven te houden. En dat is haar gelukt. Ja, waarom denkt u dat dat eerste boek, Het Bitter Kruid, waarom dat zo populair werd? Het Bittere Kruid heet het. Nou ja, ik weet het niet. Ik denk dat ze eigenlijk als een van de eerste, na Anne Frank natuurlijk, maar die was er niet meer. Maar zij heeft als eerste overlevende echt beschreven hoe het was om een overlevende te zijn. En dat deed ze zo indringend en zo mooi met het hele vluchtverhaal. En ja, ik weet niet of u het gelezen heeft, dit gekruid, maar daar beschrijft ze dus hoe ze in haar eentje met behulp van haar vader, als de nazi's binnenvallen voor een pogrom, dat ze dus wegvlucht. Ja, en hoe ze dan overleeft. En dat is zo indringend. Waar plaatst u haar in de geschiedenis van de Nederlandse literatuur? Nou, als heel groot schrijver. Ze heeft ook niet voor niets op haar 99ste nog de PC Hoofdprijs gekregen. Ja. Voor haar hele oeuvre was dat, hè? Voor het hele oeuvre, ja. En goed, het grootste deel van haar oeuvre gaat over het overleven. Maar ik heb haar ook wel eens gevraagd, en dat was een moeilijke vraag, van wat zou er voor jou geworden zijn als schrijver als de Holocaust niet geweest was? En zij dacht zelf dat ze de kant van het absurdisme zou uitgegaan zijn. Want ze beschikte over een ongelooflijk gevoel voor humor en een gevoel voor absurdisme. En ze zei toen ook nog, ja, eigenlijk is dat hele Bittere Kruid ook een absurdistisch verhaal. En dat is het ook. Ja, en afgelopen maandag overleed zij dus, Marga Minko, op 103-jarige leeftijd. Dank dat u over haar wilde vertellen. Oud-literair recensent van NRC, Elsbeth Etty. NPO Radio 1. 10:30 aangeschoven. Voor het nieuws is Robert Baltus. Bij accountantskantoor KPMG hebben in Nederland meer dan 100 medewerkers gefraudeerd bij de verplichte examens en trainingen. Zo werden de antwoorden van toetsen onderling uitgewisseld. Een onbekend aantal mensen wordt daarom ontslagen en 2 topmannen stappen op. Dusan Tadic vertrekt na 5 seizoenen bij Ajax. Hij vroeg zelf of hij weg mocht en de club die werkt daaraan mee. Zijn contract liep eigenlijk tot volgend jaar zomer, maar wordt meteen ontbonden. De Turkse club Beşiktaş zou een voorstel hebben gedaan. Zo direct hier op Radio 1 contact met Jeroen Elshoff. En Rusland heeft de LHBTGI-rechten weer verder ingeperkt. De Duma heeft een wet aangenomen die geslachtsveranderende operaties verbiedt. Ook worden transseksualiteit en travestie voortaan samen met pedofilie als ziekte aangemerkt. Langs de lijn en omsteken. Je hoorde het net al in het nieuws. Dusan Tadic is geen speler meer van Ajax. Vanavond werd het bekend dat speler en club hebben besloten om het contract van de aanvaller te ontbinden. Commentator Jeroen Elshoff, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is toch wel opvallend, hè? Hoe heeft het nou zover kunnen komen, deze breuk? Ja, dat is natuurlijk de laatste dagen in een stroomversnelling geraakt. We hoorden eerst wat geruchten, en vooral online en uit Turkse media, dat er wat contact zou zijn met Beşiktaş. Dat was al een beetje twijfelachtig, dacht iedereen, omdat de Turkse media vaak en veel geruchten in de wereld inhopen. Totdat Tadić eigenlijk woensdag zich meldde bij Ajax, maar niet ging trainen. Dat gebeurde donderdag en vandaag ook. Eerst was het de reden privéredenen. Nou, dat bleek eigenlijk, denk ik, niet te kloppen. Dat was nog een uitstel van executie als het gaat om wat er dus vandaag uiteindelijk bekendgemaakt is. Ja, het is wel verrassend. En hoe heeft het zover kunnen komen? Ja, dat is toch wel iets wat de laatste maanden in het hoofd van Tadić is gaan zitten. En misschien als je alles terugdraait wel niet zo verrassend is. Want Tadić is toch de leider geweest van Ajax de laatste seizoenen. En heeft natuurlijk vorig seizoen de aftakeling eigenlijk meegemaakt. Het begin van de aftakeling. En heeft aan het einde van vorig seizoen eigenlijk intern en extern wel aangegeven dat het deze zomer qua versterkingen hard moet gaan. Wil Ajax het niveau halen waarvan hij vindt dat het bij hem en Ajax past. En het is stil op transfergebied bij Ajax. Dat heeft Tadić ook gezien. En ik denk dat het zo stil is geweest dat hij nu heeft gezegd, ja, in de herfst van mijn carrière, want hij is 34, wil ik eigenlijk niet meer meedoen aan een wederopbouw van Ajax. Ik wil nu nog prijzen pakken. Ik wil nu nog voor het hoogste niveau gaan. En hij schat in dat Ajax dat in ieder geval komend seizoen niet zal doen. En heeft dus gezegd, dan is het beter dat we uit elkaar gaan. En daar heeft Ajax uiteindelijk mee ingestemd vandaag. Ja. Gooi er toch wel uit tot een clubman. Hè? Hoe wordt er op het vertrek van Tadić gereageerd? Ja, nou, jij zegt het zelf al, in de media heb je natuurlijk wel gezien, en daar wordt hij ook wel natuurlijk wel op het schild gehesen om zijn prestaties de laatste jaren. Daar zie je toch wel dat het als verrassend iets wordt beschouwd. Maar iets wat je toch ineens de laatste 48 uur wel zag aankomen. Ja, als je bedoelt de supporters, en dan is het toch een beetje, ja, dan moet je als een soort foxpopper hier door Amsterdam lopen, waar ik dan toevallig woon. En dan heb je ook, en dan heb je ook, als je ergens woont, ook toch wel vaak te maken met mensen die ook voor de club zijn uit die stad. Ja, die hebben natuurlijk best wat kritiek gehad op Tadić het afgelopen seizoen. Alleen daar voel je toch wel zoiets van, ja, ook hij nog weg. Met natuurlijk het vertrek van Timber, daar zullen we straks nog wel wat over zeggen. Er ook nog bij, ja, laten we het zo zeggen, de Ajax-supporters die ik ken, en dat zijn bij wijze van spreken mijn buren, maar dat zijn ook een aantal vrienden, die zitten behoorlijk in de put. Die zien het voor komend seizoen niet zo zitten. En dat is niet zozeer omdat ze vonden dat Tadić had moeten blijven, maar ze zien het wel als een soort einde van een periode die al toch geruime tijd ingezet leek. En voorlopig is het wachten op versterkingen en namen als Tadić, want die zijn zeker nu nog niet teruggehaald. Waarom wordt het contract eigenlijk ontbonden en niet, en wordt Tadić niet gewoon verkocht? Ja, dat is een beetje gissen, maar het heeft er denk ik mee te maken. Hij heeft nog een contract voor een jaar, hij is 34. Had daarna eigenlijk ook nog een contract tot 2027 om eventueel door te gaan als jeugdtrainer bij Ajax. Dat was echt een lange termijn plan met Tadić gemaakt. En dat zag er ook allemaal goed uit toen dat contract getekend werd. Maar toen ging het nog goed. En dat is natuurlijk snel veranderd het afgelopen seizoen. Ja, er is veel respect voor Tadić. En ik denk dat Ajax ook niet wil dat er van zo'n icoon, want dat is hij de laatste 5 jaar toch geworden, op een Daily Blind manier afscheid genomen wordt. Ja. Dat is natuurlijk op een hele lelijke manier gegaan. Daar zijn met slaande deuren zijn die uit elkaar gegaan. En nu nemen ze toch op een nette manier van elkaar afscheid. Al zijn er natuurlijk denk ik wel stevige woorden naar elkaar toe gevallen. En hou je bijvoorbeeld de komende jaren, mocht Tadić stoppen met voetbal, die deur in de club wel open als hij nog trainer wil worden. En dat gaat natuurlijk anders op het moment dat je lelijk uit elkaar gaat. Dus ik vermoed dat enigszins met wederzijds respect te maken heeft. En wat er ook nog wel bij komt, is dat Ajax wel een hoop kan besparen op het moment dat ze Tadić nu loslaten. Want naar verluid verdient hij 6,5 miljoen euro per seizoen. En Ajax heeft geld nodig nu de Champions League gemist heeft. Ja. Dus die kan je weer uitgeven. Ja. Goed, de deur dus niet definitief dicht tussen Tadić en Ajax, denk jij. Tussen alle hectiek door zou je bijna vergeten dat Jurriën Timber vandaag definitief vertrok naar Arsenal. En voordat hij op het vliegtuig stapte, spraken we op Schiphol met hem en vroeg verslaggever Thierry Boon hoe hij terugkijkt op zijn periode bij Ajax. Mooie jaren gehad, heel veel geleerd. En dan kom je ineens in het eerste, dan moet je jezelf laten zien. En dat heb ik gedaan. Toen heb ik 3 hele mooie jaren gehad in het eerste. Waar ik alleen maar met een trots gevoel kan terugkijken. Hoe laat je Ajax achter? Directeur Sven Mislintat dat in tranen? Dat niet. Ik heb laatst nog een goed gesprek met hem. Dat alles heel goed is gegaan, heel netjes. Hij zei ook tegen mij dat hij het heel mooi vond dat ik vorig seizoen nog heb verlengd op het moment dat ik had gekozen dat ik wilde blijven. En ja, dat ze daarom ook gewoon op een normale manier hebben meegewerkt deze zomer. Ja, Tadić weg, Timber weg. Ajax lijkt toch wel een uitgeklede selectie te hebben. Hoe ziet Jeroen het to-do-lijstje voor Mislintat er de komende tijd uit? Ja, nou, dat is een behoorlijk to-do-lijstje. Maar wat wel duidelijk is, is dat Ajax eerst geld wilde gaan verdienen voordat het geld kon uitgeven. Het heeft een gat in de begroting, want Ajax begroot Champions League mee van rond de 40 miljoen euro. Nou, dat heeft het nu met Timber in ieder geval voor een groot deel weer binnengehaald. Maar ik vermoed dat er nog wel meer geld binnen zal komen, want er staan ook nog andere namen op de lijst om wellicht te vertrekken. Alvarez, Kudus. Ja. En ja, het is een to-do-lijstje die lang is. En het is geen makkelijke taak om nu spelers te halen. Want Ajax gaat geen Champions League spelen. Dat is voor voetballers toch doorgaans belangrijk. Dus die wachten rustig, de grote namen. Voor zover je daarvan kan spreken, als je Ajax bent en nu niet al te veel geld wil uitgeven om toch spelers te halen. Kijk, vorige zomer gaven ze 113 miljoen euro uit. Dat zullen ze deze zomer niet gaan doen. Ik vermoed dat bovenaan wel staat na het vertrek van Timber een centrale verdediger. En misschien wel twee, zeker rechtscentraal. Linkscentraal hebben ze bijvoorbeeld Bessie nog. Maar goed, daar zijn de verhalen natuurlijk ook niet altijd positief over geweest. Het afgelopen seizoen hebben Hato een jeugdspeler. En ik denk dat op dat to-do-lijstje van Mislintat vooral staat leider. Want Ajax is met Timber en Tadić twee spelers kwijtgeraakt die ook in een elftal een belangrijke rol hadden, voetballend gezien. En met Tadić zeker de grote leider van Ajax, de aanvoerder. En daar ook op dat gebied zal ook iets teruggehaald moeten worden. En dat is een stevige klus voor deze nog niet zo lang in functie zijnde technisch directeur van Ajax. Ja, het wordt een interessante zomer in ieder geval voor de Amsterdammers. Dankjewel, verslaggever Jeroen Elshoff. Gaan we van voetbal naar basketbal. Want de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner, die 10 maanden vast zat in een Russische cel omdat ze een kleine vulling met wietolie voor een e-sigaret bij zich had, is nog lang niet de oude. Dat vertelde ze zelf aan oud-profbasketbalster Shatila van Ginsven uit Rosmalen. De twee speelden in het verleden tegen elkaar en spraken elkaar ook kort geleden in New York. Shatila, goedenavond. Wat vertelde Griner jou over wat ze heeft meegemaakt daar in Rusland? Nou, het was ten eerste een bijzondere ontmoeting weer. Want de laatste keer dat ik haar zag was gewoon als basketbalster op het veld. Je zag toen de tijd gewoon de zelfverzekerde Brittney Griner. Iets over 2 meter lang. Domineert elke wedstrijd. En bij deze ontmoeting, ze is altijd heel humble geweest met 2 voeten op de grond. Maar je zag wel in een andere verschijning. Nog steeds 2 meter lang. Nog steeds diezelfde big smile op haar gezicht. Maar aan haar energie te zien en aan haar houding te zien, merk je gewoon dat zij nog steeds zo sociaal is. Maar ja, iets terughoudender, minder zelfverzekerd is. En na een tijdje gesproken te hebben met haar, gewoon vroeg ik ook van hoe gaat het nu eigenlijk met jou dat je weer een aantal maanden thuis bent, je familie weer hebt gezien en deze trauma aan het oplossen bent emotioneel. En ze zegt eigenlijk tegen mij dat ze, als je vergelijkt van na een aantal maanden geleden, dat ze nu eigenlijk pas een klein beetje aan bijkomen is van haar trauma. Als je het vergelijkt op schaal 0 tot met 10... dan zit ze 10, het meest traumatische gedeelte, dan zit ze nu misschien op stap 8. En dus heeft ze nog een hele lange weg te gaan om weer de normale zelf te worden. Maar ze zegt ook tegen mij dat ze eigenlijk nooit meer de Brittney Griner zal worden voor haar traumatische ervaring in Rusland. Dus dat zie je ook op het veld, hoor. Ik heb haar wedstrijd gezien en ze speelt gewoon een stuk minder zelfverzekerd. Ze vertelt ook aan mij dat ze gewoon het balgevoel weer helemaal moet terugvinden. Ze moet haar skills weer helemaal terugkrijgen, alsof het allemaal verloren heeft. En ze zegt ook alsof ik weer gewoon als een kind moet leren basketballen, terwijl ze wel gewoon nog steeds in de WNBA speelt. Ja, en vertelde ze jou ook wat ze in Rusland heeft meegemaakt, of praat ze daar dan ook liever niet over? Ze praat er ook liever niet over. Ze gaat ook een documentaire maken die binnenkort uit zal komen, die daar helemaal over gaat. Dus ze mag er ook vrij weinig informatie van weggeven. Maar buiten de camera's om heeft ze een klein beetje weggegeven aan me dat het heel eenzaam was. Er zijn momenten geweest, vertelt ze, dat ze echt wel opgaf. En dat ze dan gewoon dacht van nee, mijn vrouw is thuis, die denkt aan mij, die wil dat ik vrij kom. En gewoon momenten van haar ouders weer willen zien, haar vrouw weer willen zien. Dat gaf haar uiteindelijk moed, vertelde ze mij. En om door te zetten. En ze wist ook helemaal niet zeker of ze überhaupt vrij zou komen. Dus het stukje hoop hebben dat ze misschien wel vrij zou komen, ook al zou dat een hele kleine kans zijn. Gaf haar toch wel een sparkle om door de dag te komen. Zij vertelde mij ook dat ze bepaalde routines zichzelf aanleerde. Want je zit er eigenlijk gewoon de hele dag opgesloten in de cel. Ze gingen meditaties op een gegeven moment in. Om door de dag heen te komen, om een positieve mindset te hebben, om de moed niet op te geven. En de laatste maanden waren natuurlijk enorm zwaar, omdat ze naar een Russische strafkamp werd vervoerd. En die zijn nogal pittig. Ja. Zij is nu dus weer helemaal aan het basketballen. Zie jij haar nog terugkomen op haar oude niveau? Ja, goede vraag. Toen ik haar wedstrijd zag, wist ik het niet zeker. Maar goed, we zijn nu echt maar een aantal maanden. Ik denk nu dat we 2 maanden WNBA-wedstrijden kunnen zien. Het is ook pas 2 maanden dat ze weer aan het trainen is met het team. De balgevoel terug aan het leren is. Maar ik denk dat ze toch echt wel een vol seizoen nodig heeft. Om misschien weer tot 80% terug te komen op haar oude niveau. Die andere 20% is echt puur mentaal. Kan ze er mentaal helemaal bovenop komen? Kan ze de vertrouwen weer vinden die ze daarvoor had? Die zelfverzekerdheid vinden? Er zelf weer helemaal terugvinden. Ja, en dat is nog wel eventjes zoeken als ik jou zo hoor. Nogal. Ik verwacht dat het 1 à 2 seizoenen zal worden om haar uiteindelijk weer terug te zien op haar topniveau. Maar ik heb goede moed, hoor. Oké, nou, dan gaan we in de gaten houden. Dankjewel dat je hier even over wilde vertellen. Shatila van Ginsven. Okay. Ça commence comme un rêve d'enfant, on croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. Toi et moi, on s'en va regarder le soleil sous les branches et puis parler de toi. Ça ressemble à un rêve d'enfant, on croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. La radio donne enfin des nouvelles et nous parle enfin un peu de toi. C'est dimanche et que c'est le printemps. Julie Clerc is dat met de Ça commence comme un rêve d'enfant. Zeilster Marit Bouwmeester heeft een reuze stap gezet richting de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Ze won in Marseille met nog een medaillerace te gaan, het Olympisch test-event in de ILK-6-klasse, de hoogste zeilklasse. Met een voorsprong van 21 punten is ze al niet meer te achterhalen door Olympisch kampioen en concurrente Annemarie Rindom. En ze is nu aan de lijn. Marit, goedenavond. Goedenavond. Ja, allereerst uiteraard gefeliciteerd. Je wint met een straatlengteverschil van de concurrentie. Is dat dan tekenend geweest voor het hele toernooi? Ja, nou, het hele jaar win ik al wedstrijden op deze manier. En dat komt heel dominant over, maar zo voelt het eigenlijk totaal niet. Het stond eigenlijk ook de hele week wel dicht op elkaar. Maar ja, vandaag maken de concurrenten veel fouten. En dan staan ze in één keer zo ver achter dat ze me niet meer kunnen inhalen. Maar je zegt het voelt niet zo. Wat bedoel je daar dan mee? Want je wint dus elke keer met een enorme voorsprong. Nou ja, het zeilen is veel meer een sport als golf, zeg maar, waar je gewoon de constantheid heel belangrijk is. Want we varen 10 wedstrijden plus een finale race. Dus je kan je niet veel fouten permitteren. En het is elke dag goed, maar het voelt niet alsof ik elke dag, het is niet dat ik elke wedstrijd met straatlengte win, maar ik zit wel elke keer mee voorin. En dan in één keer, ja, de laatste dag, dan wordt het verschil gemaakt. Ja, Nou ja, het houdt je scherp, moeten we dan maar denken. Hoe waren de omstandigheden deze week gedurende de races? Nou, het is wel gaaf, want we krijgen niet heel veel kansen om op het Olympisch water een toernooi te varen. Dus deze was echt van harte welkom dat we ter voorbereiding op volgend jaar. En we hebben ook veel wisselende omstandigheden gehad. Dus dat geeft een goed beeld van volgend jaar. Maar ja, het is wel een plek die je heel erg alert houdt, zeg maar. De wind is uitdagend hier met alle bergen in de omgeving. Ja, dat is dus niet in Parijs, maar in Marseille. Waar let je dan op als je dan ruim een jaar voor die Olympische Spelen op dat water bent? Nou ja, we hebben hier bijvoorbeeld 4 racebanen, of 5 zelfs. En dan heb je natuurlijk 360 graden aan wind. Dus het is aan ons om elke windrichting op elke baan te weten van oké, hoe waait die wind precies? En ja, het is allemaal geografisch bepaald hier, want de hele baai is omringd met bergen. Ja. Dus ja, we spenderen gewoon heel veel tijd hier om windpatronen te herkennen. Daarbij krijgen we ook hulp van meteorologen. Heb ik tijdens de zwangerschap ook een soort van studie daarover gevolgd. Okay. Van ja, hoe waait dat precies hier? En ja, van nu is het dus, zien we het in de praktijk. En dit is een van de eerste wedstrijden. Dus dan heb je veel deelnemers. En dan leer je eigenlijk de nuances. Dus dat ik hier nu zo sta, ben ik wel heel blij mee. Maar hoe moet ik me dat dan voorstellen? Heb jij een soort opschrijfboekje met alle mogelijke windrichtingen of temperatuur? Hoe werkt dat? Nou, precies dat eigenlijk. Dus we documenteren alles en we weten precies van die windrichting. Dan verwachten we dit, dan wil je daarna kijken. En dan is het natuurlijk ook op de dag zelf nog je ogen open houden. Maar in principe hebben we alles in kaart gebracht. Hoe je dat tactisch en strategisch zou willen aanpakken. Kun je dat dan ook met die voorbereiding echt een voordeel halen ten opzichte van je tegenstanders? Of bereidt iedereen zich op dezelfde manier daarop voor? Nou, ik denk wel dat uiteindelijk iedereen weet hoe je hier wil varen. Ik denk wel dat mensen slim genoeg zijn en een goede meteoroloog ook hebben. Maar ik zie wat we deze week heel erg zien gebeuren is dat gewoon iedereen zich vasthoudt wat op papier staat. Maar uiteindelijk moet je ook nog steeds waarnemen. Daar heb ik het wel veel op gewonnen, denk ik. Toch die vrijheid voelen om net wat anders te doen dan dat op papier staat. Maar ja, je ziet het gewoon, zeg maar. Dus iedereen is nog wel heel erg aan het aftasten. Maar iedereen vaart heel analytisch, ja. De wind een beetje lezen, begrijp ik. Met deze overwinning voldoe je aan de eerste eis voor het bemachtigen van een Olympisch ticket. Volgende maand op het WK in Scheveningen kun je het startbewijs definitief binnenhalen. Geeft dit resultaat in Marseille een zo grote boost dat je eigenlijk wel durft te zeggen dat het ticket wel goed komt? Nee, zeker niet. Het is natuurlijk sport. Zeilen in Marseille is volledig anders dan in Nederland. En dat is echt de switch. En die switch moet ik nu weer gaan maken. Dus volgende week ben ik weer in Scheveningen om het voor te bereiden op het WK. Maar ja, ik hoop gewoon heel erg dat ik daar ook de beste versie van mezelf kan laten zien. En dat ik degene ben die Nederland mag vertegenwoordigen volgend jaar op de Spelen. Welk resultaat moet je halen? Hoe kan je dat ticket binnenhalen volgende maand? Nou, het is niet helemaal aan mij, want ik moest top 3 hier en top 3 op het WK. Maar als een van mijn concurrenten uit Nederland in de top 10 zit, dan gaat de strijd door. En dan telt het WK van dit jaar en van volgend jaar. Dus het is niet helemaal aan mij, maar ik ga er wel vol voor. Betekent dat je ook nu de parcoursverkenning in Marseille even laat voor wat het is en je helemaal op Den Haag moet gaan richten? Ja, correct. Ja. Ja. En wat kan je dan in het komende jaar nog doen om die baai van Marseille beter te leren kennen? Ja, dus in september zullen we hier weer terugkomen. En dan zullen we weer met trainingpartners zowel technisch werk doen. Want elke golfslag is anders. Zeg maar, de golfslag op bijvoorbeeld het IJsselmeer is heel anders als op Scheveningen. Dus daar moet je je techniek op aanpassen. En dat is ook zo hier in Marseille. En dan gaan we weer verder ontdekken en verder de nuances aanbrengen om zo goed mogelijk aan de start te staan volgend jaar. Ja, maar eerst nog dat WK dus. En ik kan me voorstellen dat dat ook al iets is om je op te verheugen. Ja, zeker weten. En een WK in eigen land is natuurlijk geweldig. En dit is het grote WK. En dat betekent dat alle Olympische klasses daar zullen zijn. Dus ja, voor iedereen die in de buurt is, zou ik zeker even komen kijken. Er lopen echt honderden rubberboten en duizenden zeilboten. Ik denk dat wel een indrukwekkend gezicht zal zijn wat er gaat plaatsvinden in Scheveningen deze zomer. Ja, en dan wensen we je natuurlijk veel plezier en vooral ook succes. En dankjewel dat jij even aan de telefoon wilde komen. Marit Bouwmeester. Dankjewel. Gaan we nog even terug naar de Tour en de klim van vandaag. De beklimming van de Grand Colombier leverde uitzinnige taferelen op. Een cacophonie van geluid, honderden amateurs die voorafgaand aan het profpeloton een poging waagden. Overal campers en bussen. Een groot verschil met de laatste keer dat de Tour de Grand Colombier aandeed. 3 jaar geleden, tijdens de coronatour, werden toeschouwers van de berg geweerd. Toen was verslaggever Edwin Cornelissen er ook bij en zag hij een spookberg. En dat was nu volledig anders. We zitten op parcours. Ik in de auto en ik ben niet de enige, want ik word echt omringd door honderden fietsers. Die voor me rijden, achter me rijden, naast me rijden, overal. Raakt helemaal de top? Ja, is wel de bedoeling. Waar heb je Herman gelaten? Herman, die komt, ja, ik weet niet of hij boven komt. Hey, gaat hij goed? Hij gaat hartstikke goed. Hoi. Ik ben even uitgestapt. Het is ongelooflijk wat er allemaal naar boven rijdt aan fietsers. Jong, oud, man, vrouw. Deze meneer bijvoorbeeld, echt op leeftijd. Het gaat nu wel goed, zegt hij. Great. Yeah, now then after I fixed my bike. Now it's okay. Materiaalpech gehad, maar vast besloten om de top te halen. Hieronder wat Duitsers, die hebben ook last van, ja, wat zich laat aanzien als een lekke band. Platvoet, loef trouwens. Das bekommen wir hin. Wie ist das hier zu sein? Weil ja, vor 3 Jahren dann war das nicht möglich. Ja, es ist super. Wieder unter Leute so viele und so viel Spaß an der Strecke, laute Musik und Party überall. Und richtig schön. Ein groot Kontrast mit hoe het 3 jaar geleden was. En dat terwijl het peloton zich wel degelijk bewust is van het risico van corona. We hebben het in de Giro gezien. De maatregelen richting deze Tour zijn ook weer wat aangescherpt. Mondkapjes en zo. Ja, hoe bevalt dat eigenlijk, die coronamaatregelen, deze Tour, Richard Plugge van de Jumbo-Visma-ploeg? Ja, prima. Wij kunnen hier prima mee leven. Het is allemaal goed te doen. En ja, als het niet tegen corona is, dan helpt het ons wel tegen andere eventuele infecties die rondgaan bij alle fans en alle mensen die zich heel dicht bij ons brengen. Ja, het zijn eigenlijk met name de mondkapjes. Nou ja, voor ons is mondkapjes is het wat we altijd doen, hè? Handen wassen, et cetera, et cetera. Dus wij willen voorkomen dat onze renners ziek worden. Kijk, het grote verschil met andere sporten is dat wij morgen ook weer aan de slag moeten. En een andere sport, voetbal bijvoorbeeld, ja, die spelen op zondag. Ja, die kan je een keer een wedstrijd missen, maar dan kan je volgende week er alweer zijn. Ja, bij ons is gewoon ziek worden is morgen naar huis. Ik snap heel goed dat mensen echt denken van wat zijn ze gek geworden in het wielrennen of zo. Want ja, corona is toch weg. Wat zijn ze aan het doen? We hebben het afgesloten. We hebben het afgesloten. We zijn heel blij, ik ook, dat we gewoon weer normaal kunnen leven. Ja, dat de fans op een berg daar gewoon geen rekening mee houden. Daar heb ik ook weer alle begrip voor. Ja, tuurlijk. Ja, dat is nou eenmaal hoe het werkt. En ja, dat risico moet je dan maar incalculeren. Je kan geen enkel risico in het leven 100% uitsluiten. En alleen wat we kunnen doen, waar wij zelf invloed op hebben, dat kunnen we wel goed regelen. Nou, dat proberen we hier te doen. Goed, we vervolgen onze weg richting de top. Oh ja, dit stukje herken ik nog. Zo'n 3 kilometer van de top, dat is waar 3 jaar geleden een hoop mensen hun camper hadden geparkeerd. Een soort van campingplaats. Maar op het laatste moment werden ze allemaal weggestuurd. We moeten met z'n allen weg, kennelijk. Dat heeft allemaal met COVID te maken. Maar... En vervolgens hebben ze nu besloten om het te ruimen. Kom op! En dan het nu. Al dat volk, al die campers, al die drukte. Zo'n 250 meter van de streep, een clubje Nederlanders die gisteren zijn aangekomen. Gistermiddag zijn we aangekomen, inderdaad, ja. En hoe waren de omstandigheden? Nou, wij werden in principe geweigerd beneden aan de berg. Dus we zijn echt met een omweg terug moeten komen, aangezien hun al boven stonden. Dus het was eigenlijk een klein beetje paniek, want wij dachten van, we zitten daar in 2 gescheiden kampen. Ja. De Colombier is natuurlijk wel een berg die een flink tourverleden heeft. Waar Pogacar 3 jaar geleden uit mijn hoofd de overwinning binnenhaalde. En wij dachten, nou, dan kunnen we ze wel goed zien. En dan het duel Vingegaard Pogacar, dat willen wij hier vanmiddag wel aanschouwen, zeker weten. Ja, jullie hebben wat voorkennis, hè? Ja, onze buren op de camping, daar zijn de ouders van Tadai, ja. Ja, ik hoorde dat jullie Spotify erbij hebben gehaald. En het Sloveense volkslied hebben gespeeld. Ja, dat klopt. En die meneer die ging meteen staan met zijn hand op de borst. En dat vond hij superleuk. Dus dat was echt heel erg leuk. Daar een groep Slovenen op een kilometertje van de top. En de afbeelding van Tadej Pogacar aan bomen bevestigd. En natuurlijk kan hun held rekenen op een hoop gejuich. En moeten ze even afwachten wat het waard is, want het is dus nog 1 kilometer naar de top, maar... I guess he was third and he gained, I guess, 8 seconds. So the gap is getting smaller and smaller. Of course, it's under 10 now. It's getting closer, yeah. Een reportage van Edwin Cornelissen. Hebben we zo tegen het einde van deze uitzending nog nieuws uit Brazilië? Want de Braziliaanse media melden dat Romario donderdag met spoed is opgenomen in het ziekenhuis. De oudspits van PSV heeft namelijk een darminfectie. En volgens de laatste berichten is zijn situatie stabiel. Al moet hij voorlopig nog wel in het ziekenhuis blijven. Dat brengt ons aan het einde van Langs de Lijn en Omstreken. Morgen is Radio Tour de France natuurlijk weer hier op deze zender vanaf 14:00 met de 14e etappe. En dat is er niet zomaar eentje. Er staan de nodige bergbeklimmingen op het programma, waaronder die van Joplan, moet ik zeggen. Vuurwerk lijkt dus weer gegarandeerd. In de avond uiteraard ook weer een terugblik. Eerst hier Het Oog met Koen Verbraak. Zometeen mooi weekend. Goedenavond. NPO Radio 1. Ook mensen met een arbeidsbeperking willen graag aan het werk. Als je geen structuur meer hebt, ga je vervelen. Maar veel gemeenten die dat moeten regelen, lukt het maar niet. Ja, dan kan je je afvragen, zijn mensen dan niet? Of wat is de reden dat ze nog niet aan het werk komen? Het gevolg? Een wachtlijst van mensen die graag aan de slag willen. Dus die 4000 mensen die op dit moment wachten, dat zijn er 4000 te gaan. Onbeschut, werkloos. Zondagavond om 7:00 bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Match. 12 musea in Nederland gaan één op één met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. De schitterende portretten van Jan Vet, schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. NPO Radio 1. 11:00, Jelle Seubring.